أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل للرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ده سورة مائدة تذكرة شروع ده شپگمی سپاری پاخر سر کی ہوئی. اے زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبمومی پا دشمنائی کے ده مسلمانانو سر ډیر سخ او پاکوالو کې ډیر سخ، هغه يهود دي او پسې دویم نمبر کې مشرکین مکه دي. يهود نه مراد بنو قریظه بنو نذیر دي. او ته به مومې ډیر نږدې په اعتبار د دوستۍ مؤمنانو ته هغه کسان چې وایي موږ نصارا یو. دا پدیوانی جدو کې قصیسین متعبدین دی. قصیسین رئیس النصارى فی العلم تفسیر مظهری کې داسې وایي. او دا پدی جدو کې روحبان دی. وانهم لا یستکبرون، نو ټول نصارا مراد نه دی، ځکه چې نصارا په عداوت د مسلمانانو کې د یهودو نه کم نه دی. دا چند کسانو چې هغه حبشونه راغلیو، څوک وایي 32 کسانو، په دې کې څه رهبانو بحیر راهب دغه ملګري دارنګي هغه کوم خلک چې مسلمان شوي هغه مراد دي. نور نصارا او چې څه د مسلمانانو سره کړی دي تاریخ کتابونو کې هغه شته دی چې هغه زیاتې ډیر زیات و. هغه کسانو متعلق دا سپاره شروع شو. وإذا سمعوا، کله چې دو واورېد ما انزل للرسول، هغه چې رسول ته نازل شوی دی. دا د حضرت جعفر د خولې نه اورېدلی و چې د علي صاحب خپل ورور دی. دا د ابن عباس تفسیر شو. مخکې تذکره شوې وه په سورة آل عمران کې چې مشرکین مکه چې و هغې څه کسان ولېږل حبشو ته، او حبشو بادشاه یې برنګ اخته کړ په دې باندې چې تاسو څه کسان راغلي ستا حکومت خرابوي. صحابه به څنګه د پردی حکومت خرابوي؟ بدبخته ته پخپله خرابې نو بل دته خراب ښکارېږي. د دې بدبختونه دنیا ډکه ده، پخپل دین کار نه کوي. چې څوک د دین کار کوي د هغې به خلاف چې دی پوکې کوي. هلته لاړه، لیکن الله پاک دا رحم وکړو، بادشاه را وبلل. نو دغه کفار چې مکې نه تلي وو، نو هغو بادشاه ته سجده وکړه باقاعده، نمبر یې ورته وایي که نه، نمبر یې وکړي. او صحابه چې وو نو هغو سجده ونه کړه. وی بادشاہ سلامت او دی کتن وی دا گستاخ دی، دو تا تسجده نکید، منگ تا تسجده اکڑا. وی تاسو سجده ولی او نکڑا. وی دقا سجده با منگ غیر اللہ تا کولی، کانو بوتو تا، او بوتانو تا، منگ تا اللہ نبی را اولیگا. اگر اتاوی چه بغیر دا اللہ نچا تسجده مکاوی. وفلان کې صبر وک بیګلې وو علما راغلو دا د خازن په حواله لوی واقعا ما بیان کړو او سورته آل عمران کې راجم شو وی د عیسی علی السلام او د قیامت منځ کې بل نبی شته دی اغه او شته دی پورا تعریف ولو کو سبحان الله او چې واورې دا په جړا شو د هدا پورې وي تن کا ډکه رواغ داسې اور زو عیسی علی السلام او تاسو نبی چې خبرې کوي د دې تن کې فرق پکې هم نشته دی بس هغه چې تلی و مشرکین او اکا پا کاریان شو بابا دا واقع دلتا پا ما هم شوی دا سه زمان مخ که آیتونو تا وکی دا ذالکا دا پا دیبانی چی پا دو که قصی سین دی ابن عباس وی متعبیدین و روحبانا راہبین او دو تکبر دی ایمان ننکی نو علماء دا قوم او دا ملت اصل روح روان دے حق پرس علماء او مشایخ پیران مشایخ حق پرس دا قوم ملت لپر روح روان دے چه دا سو پوری نو قیامت با ام نرازی کلا چه دو آوری دا آغا چه نازل شوی دی رسول تا زمان نبی تبا گوری دا دوسترگی تفیزو دار وی من دمی دو خونا دا آغا وجنا چه دو حقو پیجند حق نمراد صفت نبی علیہ السلام دے حق نہ مراد قرآن پاک تے حوالہ د تفسیر مدارک بیا د حبشو بادشاہ سکسان لیگل دی د نبی علیہ السلام خواتا او هغه پای کې علما او راهبینو د نبی علیہ السلام نه قرآن واورید د مائی مریم او د عیسی علیہ السلام متعلق تذکرہ واورید هغه ټول په جڑا شو مکی قریش او د نبی علیہ السلام دشمنی کې حد تمام کړو لیکن کیږي دغه سي اخر انجام د حق پرس جوړ شي یقولون دو ای زمونږ ربا مونږ ایمان راوړې ده مونږ ولي کا سره د شاهدینو نا مدارک تنزیل کې وای شاهدین نه مراد امت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ده چې هغه په حق باندې گواہی کوي ها کسان چې هغه شهدا دي په نور امتونو ما عالم معرفت وای دریسی زنا بنی آدم کی پکار دی بکا پا جفا بانی دعا پا عطا بانی او رضا پا قضا بانی چاچی دعوت معرفت اکڑا او دا پکی نو فلی سبی صادقین فی دعوی ہو دے پا خپل دعوی کی رشتی نے ندے نن سبا دنیا کی گن شے پیران دی او پیر چې وته وي حق پرس اغه ډیر کم دي و ما لنا فلامهم قومهم قوم ملامت کړو چې تاسو دا څه کوي تاسو خپل د پلان نک دین پرې خو دو و ما لنا موږ له سمانه دې چې موږ ایمان را نوړو په الله و ما جانا پاغه چې موږ تراغل دې حق لا نؤمن بالله وما جاءنا دا ما جاءنا ترکیب کی وداسی جوڑائے ما لنا لا نؤمن بالله ما لنا لا نؤمن بما جاءنا دا ترکیب وشو مونږ ایمان ولې نه راړو پاغه چې مونږ تر اغل دے حق د الله مونږ ته مساتو مونږ لبا داخل کی زمونږ رب صدد قوم صالحیننا قوم صالحین ابن عباس مانا کئی امت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داد مخکنو امتنو نغور دی ننحاغ امتیان دی منگا گورو دا اسلام دعوشتا دی لیکن دا اسلام قانون زلطا نپریوزی بلکل زلطا نپریوزی فاصابهم اللہ ورکدولا آغا چی دووی جناتن جنتونا چی بہی گیلان دے دوونو داغینا نہرونا دیر بہی پائیں کے دا بدلا د محسنینو دا ابن عباس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا محسنین مانا پا موحیدین سر کردا مشرک دا جنت حق دار ندے جنت دارو الموحیدین دے حاغ کسان چی کفر اوکو تکزیب اوکو زمادایتونو اولائک اصحاب الجحیم دا خواندان دا دوزخ تی یا ایوہ الذین آمنو دی صورت کې د حلال او د حرام او تذکره ده دا آخر ما نزلت تین په اعتبار د احکام او ایمان ولو لا تحرموا محرم و لا تحرموا محرم و پاکیزه هغه چې تاسو الله حلال کړی دي د انتهایی ظلم دی د نعمت ناشکری ده چ الله کوم شی تعالی حلال کړ دی غدی ځان باندې بند کړی دی نو تحریمات العباد غلط دي لا تحرموا ما حل الله وشرع قرطبی کړی دی محرم وای هاغه چې الله حلال کړ دی وشرع جائز کړی دی ایمان ولو محرم وای پاکیزه هاغه چې الله حلال کړی دی ولا تعتدوا زیات مکوای الله محبت نه ساتي د زیاتی کوونکی سره الله یو قانون دل جو کړ دی داغې نه خلاف ولی رواني ځان باندې بندول یو طریقه دا ده چې هغه شی په نس قطعی ثابت دی چې حلال دی او دی په ځان باندې حرامی عقیدتا نو دا سړی یقینی کافر شو دا سړی یقینی کافر شو دویم صورت دا دی چې ډاکټر وته ویل دي غټه غوښه مخره او خوږه مه استعمالوه اکثر ډاکټران وایي نو هغه ښایسته خبره ده دغسې وکړه په دې باندې څوک ګناه نه راځي دریم صورت دا دی په ځان یې بند کي عقیده یې د حراموالی نه ده لیکن په ځان یې بند کړي دي ثواب غنی نو دا بدعت شو دا رهبانیت شو دا زموږ په دین کې نشته ده وکلو خری هاغه چې الله روزی را کړی دا حلال او طیب نو تحریمات د مشرکینو د دوی په حرامونو هغه حرامي ګنا یو نیازات د مشرکینو دي نو نیازاتو کې طریقه دا ده چې دا الله په نوم باندې نیاز وکړو نو هغه شی حرام شو نیازاتو کې دا فرق دی خدای هغه چې روزی را کړ دا الله حلال او طیب او یریږی دا الله نه په تحریم دما حل الله دې صورت کې وتقوا الله بار بار راځي او یریږی دا الله نه چې تاسو په ایمان دی لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم اس د يمين قسمونه بیانې نو ربط د ما قبل سره شو وجه د ربط دا شو چې تحریمات العباد غلط دي کتا ته قسم خوړلې نو د قسم کفاره ادا کا کتا ته قسم خوړلې ده د تا تحریم کو شی حلال او پزاند حرام کو دیتا تحریمات العباد وی اغا غلط تی کتا تی قسم خوڑلی نو دا غی کفارا دا دو امر بدداده چی قسم هما لکا تحریم العباد دے قسم هما تحریم العباد دے یعنی دا پشان دا دغی دے یعنی قسم کې پدان باندې شی بندول دي نو تا ته نه قسم خوړلې کنه نو قسم کفاره ادا کا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینا کوي چې یو سړی قسم وخور دغه خلاف ورزي غواره او نو خلاف ورزي دی و کی دغه نه پسته دغه کفاره ادا کی نه نسی تاسو لره په بهود قسم لیکن نسی پاغي چې تاسو په غوټه راغلې ده بیهوده قسم د وج پلان کې راغل دی یعنی په خپل ګمان رښتیا وګڼل چې راغل دی پکې هغه نو راغل دی داغه شبیه بل څوک لیدل په توری مثال نو د ته یمین لغوه وای بعض علما بل ترتیب بیانې نو یمین لغوه کې مؤاخذه نشته کفاره هم نشته ده او بل صورت داده چې د قسم خور چې راغلی دی د ته خ پته چې نه دی راغلی د دروغ وي د ته یمینې غموس وایي د تعلق د ماضی سره دی یمینې غموس ورته زه کوی دی په ګناه کې ډوب شو ډوب داسې شو چې د دروغ وي نو توبه استغفار دی وکي لیکن تاسو نیسی پاغه باندې چې تاسو غټه راغلی دا غټه راغلی دا تعلق د مستقبل سره دی دوی چې د پلان کې کور تبا نظم پلان کې سره خبرې باندې کوم نو د پلان کې سره خبرې نکولو داسې خنه دا نو تبا داغه کفاره ادا کی لیکن ځان بحانس کې دا کور ته بلل شي کفاره دا غي طعام عشرت مساکینا خورول دي مسکینان ولسوتا اغيله ډوډۍ ورکول دي دریو کارونو کې یعنی یو کول دي دې ته یمینه مناقضه وای یعنی قاد نه دي د دې تعلق د مستقبل سره دي کفاره اطعام دي طعام ورکول دی لسو مسکینانو تا مناو ستی ما تطعمون درمیان آغا چتا سو خوروائی صبح و شام معرف کیوئی صبح و شام یعنی دریو کارونو که یو کار پا خپل اختیار اکا مناو ستی ما تطعمون درمیان روٹا اغیتا بیگا سبا ورکا لسو مسکینانو تا او کسوتم یا غولا ستر پوشای په مقدار باندې جامه ورکا یعنی په قدر د ستر پوشی وته وای او تحریر الرقبا یا زاد المریدی کلمه د او د لپاره د تخیر دا داوکا یا داوکا یا داوکا او تحریر الرقبا مری آزاد کا مداری کوئی کلمه د او لپاره د تخیر دا اوس په سالمه دنیا باندې مرایه نشته وینځ نشته دا او دا د اسلام سره دا برکتونه براتلو یعنی کفار د کفر خواندان هغه په جنگونو کې وینځي غلامان او ګرځیدل قدرت کا کرشما کله چې مسلمان د غیر مسلم سره تعلق جوړ شو ملګرتیا راغلا ورکر راکر راغلو تم راغلو جهاد سلسله ختم شو نو تحریر رقبتن په خپل اب کې ختم شو صحابه تابعین تبع تابعین او جهاد له کول دد الله حکم جهاد سره ملکونه په فتوحات کېدل اغه سلسله ختم شو کله چې مسلمان د کافر سره تل راتله شروع شو او تحریر و رقبا یا ازادول د مریدی کلمه د او تخیر لپاره د مدارک کی وای فمن لم یجد چاچه بیان موتو نفسیامو سلاس یا یامین در روجی دیونی سی مالی کفارتنا نکیدلا لیکن دا روجنی ول دا پاغ صورت کی با کافی کی گی چې دغه دریو کارونو کې په یو کار د قدرت نه راته نو بیا درې ورځې روزې به ونیسي مظهری دارنګ ابن عباس معارف جواهر دې تفاسیرو کې وایي چې دا درې روزې جنسي متتابعات لګاتار بنیسي تا قسم خور زبه د پلان کې کور ته نظم تا قسم خور زبه پلان کې سره خبرې نه کوم دای تا تدرې کارونه خودل کدغه کې یو نشو کې دې نو بیا به ته درې ورځې ونی سي متتابعات لګاتا ذالک کفاره ایمانکم دا کفاره تاسو د قسمونو دا اذا حلفتم کله چې قسم وخورئ نو په قسم راتلو دا کفاره نشته دې چې سو پورې ځان حانس کړي نه تا دې امام صاحب مذهب شو اذا حلفتم پس لفظ د توا دے د دې دا مطلب شو اذا حلفتم وحنستم قسم دی او خور او ځان دی حانس ک نو فترک ذکر الحنس لوقوع علم بها دی وقول علم بالکفاره لفظ د حنس نه ذکر شوه ځکه علم پدېشته چې کفاره پر نفس حلف ناراضي دا مدارک کی وای پر نفس حلف قسم باندې کفاره ناراضي د دې وجنه قبل الحنس یعنی پتا باندې شی نشته ده ځان د حانس کا نو داغې نه پستا دا اعمال بکای تا ته خودل د دې داسې مثال ده لکه موږ د ماسپخین نن چې موږ کوو په هغه وخت به کوو اوس نشته ده اذان هغه وخت کې به کوو اوس نشته ده اوزهیا دفتر پر از به کوو اوس نشته ده یعنی دا سیزونه قبل الوقت نشته ده واحفظو ایمانکم حفاظت کوي د خپل قسمونو ایمان جمع د یمین ده حفاظت د ایمانو کوي تا قسم خوړل دی زه به د پلانکو خواته نه ځمه په نیز د چارې هغه خلک ښه نه و نو تا چا پوه کړلی قسم دې وخوړ زه به نه ځمه اوس خلاف ورزي نه ده په کار مه ځه واحفظوا ايمانكم لفظ د ايمانو یو مطلب دا دی حفاظت د ايمانو کا لفظ د ايمان قسم مخرب بلا وجه نو نبی علیہ الصلات والسلام قسم خوړل او دا شعرین واقعا دا بیا داغي کفاره ادا کړل مطلب دا دی چې باز کارونه هغه نبی صلی الله علیه وسلم په خپل کړ دی او مطلب سبق ورکړه واحفظوا ايمانكم لفظ ايمانو دا د ابن عباس تفسیر شو یا کفاره د ايمانو د حفاظت وکي تازان حانس ک نو کفاره د ايمانو ادا کا بل معنا مدارک کړدا مظهری معارف کې کړدا لا تحنسوا اذا لم يكن الحنس خيرا ځان محنس کوي چې په حنس کې خیر نشته تا وی زبد دمانو مجلس ته نظم زبد لوبر خوا ته نظم قسم دی او خل جو مزه واحفظوا ايمانكم لا تحنسوا اذا لم يكن الحنس خيرا حنس کی خیر نو ځان محنس کوا نو واحفظوا ايمانكم یودا مانا شو او کزان دی حنس ک نو کفاره د ايمان چي دی پاغي کی حفاظت وکا یا لفظ د ایمانو فذل قسمونه مخرا دا سی هو الا تحلیفو اصلا قسم د سر مخرا دا عادت دی جوړ کو تا قسم خوړل تا قبلم قسم خوړو اوس په چت تزي لا تحلیفو اصلا دا مدارک مظهری معرف هر تفسیر کې بدی جوړ سرشته دي دا رنگ الله بیان نه تاسو تا یا تنا شایتا سو شکر گزار شي یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو بیشک شراب و جواری بت پرستی ازلام گندگی دا داد مسئلے اول دویم ماخذ شو اللہ چکم شے حرام کر دے اغیلا حرام اگنا بندہ چکم شے حرام کرے دے پاغی حرامی گی نا دا د مکی قریشو دین ابراهیم همی روان کړو عمرو بن لوحی یو کافر تیر شو او چته د دغه زیب مشرو دا سیزونه ټول هغه جو کړو غلط بادشاهان غلط لار خی صحیح بادشاهان صحیح لار خی نو چې چا صحیح لار خودلا دغه دنیا آخرت خسته شو چا غلط لار خودلا دنیا آخرت دوړ تباه شو عمرو بن لوحی نبی علیہ السلام وای ما د په دوزخ کې ولیدو یجر قصبه اخپل کل می راخ کلی دا حدیثو کی راضی مسئله اولا د هغه یعنی دویم ماخذ الله حرام کړ دی او شی هغه حرام وګڼه ای ایمان والو بشک شراب والمیسر جواری مایسر معنا مدارک تنزیل په قمار سره کړی دا جواری چې وته وي زه دې د چراغ لمه وګای تا تقریبا کم شپې ته کاله و شو داغي دی خلکو به جواری کولا ادا د شرک کارونه به کولو ما دا مسائل بیان کړ الحمدلله ډیر پکې الله پوه کړ. والمیسر بشکا الخمر شراب والمیسر جواری لاټری وغیرہ پکې راغله جواهر کې وای. ولنصاب بت پرستی عبادت د اوسانو ابن عباس سے وای عبادت د اوسانو انصاب و تولی وی بیانها تون سبو فتعبدو مدارک کی داسی وی بود پی ادراو داسی او اغیطا بی سیدی رو کوگانی کولی دوتا شیطان خودلی و بچو اللہ ترسیدل دیر گراندی اول دیتا سیدہ کوا دا چه دا چا بوتان دی اغو با دا اللہ پا دلبار کستا کارولی دوتا شیطان خودلی و بابا نیک بنده دی داغ تابیداری وکا داغه تابیداری خدا و داغه عبادت خنه ده دوت شیطان خودلیو بیشکان شراب اور جواری ولن صاحب بت پرستی عبادت الاوثان ابن عباس مانا کئی بیانها تون سبو فتعبدو دا به ادراو داغه عبادت بیکو نو دغه کار کده قبر سرا سوک کئی نو فرق صرف دغم را ده کڑے پڑے کا فرق ہے کڑے پڑے کا فرق ہے نور اس فرق پکی نشتہ دے دا ترو صدقہ سوا زمان دی علاقو کی والازلام قسمت نٹاول پغشو قسمت نٹاول پغشو یو سوتن بشریک شوخ بے واغستو بجائے دا چی دا غا وخی زبق کد آغی وخی تقسیم کلا تول سرا دا یو جایز طریقه ده. شیطان و تا دا چل خودره و چه دل تا ناستی منجور اغا تاو اغا شیر او باسا دا چا پنوم چه سنگ را آغی اغا سی والا ورکا آغی که بای لا نعم دا سی لیکلیو دا دا دمرا دا دا دمرا دا دا دمرا نو دین بغیر ولی نتقسیمی دا و تا شیطان چل خوله و کم دو گناہ کار دے نو شیطان من الجنت والناس تا تبا اقا سی خی چی کم کار دو گناہ دے دا اللہ دا قانون نا خلاف تے اقا بدا تا خی ازلام پانسی ہوتا ہوئی ہندی زبان کی ہوتا پانسی ہوئی منگ ہوتا ہوئی قسمت لطول بغشو داغو دا عقیدہ وا چی کم غشے زما پنوم راو تا دو فلانکی پنوم راو تا ودا دا زمون معبود تقسیم کئی دا شرکی اقایدو رجسن بیشکا جواری اقسمت لطول پغشو بانی رجسن دا گندگی دا رجس مستقذر کرکتی سڑے کئی حصو گندگی پخپل لاس مگی نا رجسن مستقذر مدارک بانا کئی رجسن بدبودار نجس پلیت تے بدبودار ندے نجس پلیت تے بدبودار ندے رجسن نمراد مستقذر چسڑے تینا کرکا کئی دا عمل دا شیطان دے نو یو عمل اللہ خودل دے یو عمل شیطان خودلے دے دا شیطان ملگرو خودل دے یو عمل اللہ خودلے دے دا غبندگانو خودل دے اگا اختیار کا دا نور پریدہ دیل اللہ قرآن را لے گل دے حدیث کی راغلی دی ابن ماجہ معارف کشتا دے شارب الخمر کا عابد الوسن شراب جس کی دے لکبت پرستے پبل روایت کی راضی شارب الخمر کا عابد اللات والعزا لگد اللات او دو عزا عبادت کئی فجتنبوہو دین ازان بچ کئی کامیاب بشئی فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان وبيشك غواري شيطان ان يوقع دا ان يوقع دا يريد مفول به شوا الشيطان مرفوع دا فاعل دا بيشك غواري شيطان چا پتاسو کی دشمنی و بغضوا چاہی پا شراب و پا جواری کی میں صرف جواری دے اغنا گٹی غدن گٹی چلتے چلتے دی سڑی زیادو گٹل نو آغا خپل پوله پټه هغه په داو لګی کوټوم په داو لګی زنانوم په داو لګی داسونو جرم دی نو هغه له دومره جوش راغی بیا د قتل بندوبست کوي دا د شیطان اعمال دی شیطان داسې خی یسالون کان الخمر والمیسر تانه تپوس کوي وته وای داسې بشکا اراده کوي شیطان چې تاسو کې وای چې عداوت او بغض په شرابو کې او په جواري کې دین یو بل سره جنگونه لګي کوم شی ګنده دی پلید دی الله دا غی نه منع کوي وای صدکم تاسو منې کوي ذکر دا الله نه وانی سنا دی دمان زنا دا موز دا الله ذکر نه دی موز خون ذکر دی دی ته وای خصوصا وعنی صلاتی خصوصا مدارک دا ترجمه کوي خاص کر د مانځنا ذکر د الله خو یو لوی مضمون دی خاص کر د مانځنا مانځو وخت کې به د قصې لیږي دا کرکټیان چې لیږي ستاسو خیال دی خو موږ لذي خاص کر د مانځنا فهل انتم منتهون آیا باز ناراضای غلطه دنیا مګټه او صحیح من نه ده دنیا دار په حق کې وای اگر دنیا نه باشد دردمند و اگر باشد به مهرج پای بندې که دنیا شته نو دړمنې ما هغه حفاظت لپاره بیا خوب ولر نه راځي و اگر باشد به مهرج پای بندې او کشته دنیا که دنیا نشته نو دړمنې او کشته د هغه په محبت کې خپې لاسونه لاره تړلې دي او د دیندار متعلق داسی وی نشادی داد سامانی نغم اور د نقصانی با پیش همتی ما هرچی آمد بود مهمانی دنیا رالن دمرا خوشحالا پی نیما اکا دنیا لارلا نزداغی پا غم کیوم نیما با پیش همتی ما هرچی آمد بود مهمانی زمان د همت پا مخ کی دنیا تلو راتلو داسی لکم علم راقی اولارا ماشاءاللہ داد لوی خلکو خبری دی واطیعوا الله تابعدار شه د الله تابعدار شه د رسول واحذروا بچی واحذروا فعل فاعل دی مفعول به محذوف تا واحذروا بچی د مخالفت نه د الله د رسول مخالفت مکوې دا تعلیم شو قران چلول لند راغله دا نهایت نکم عملو قران د ازده کول لپاره راغله دی فَإِن تَوَلَّيْتُمْ كَتَاسُ وَغَرْزِدَلَيْهِ وَغَرْزِدَلَيْهِ فَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ زَمَنْ پَرَسُولِ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ دے امام راضی فخر الدین وائی چه دا تحدید عظیم دے دا وعید شدید دے پا حق دا غچا چه پا دی احکاماتو کی دا اللہ مخالفتو کو اعراضو کو دا حکم دا اللہ نا دا تحدید عظیم دے دا وعید شدید دے دا قرآن درس چه پا کم محلہ کی کلی کی روز مر را نو لکا سنگ باران پزمکا کی گی قیمتی کی گی نو دقا سی دا بنی آدم قیمتی شی دے دا اللہ تابع شی نیشتے پا چا چی مانے روڑے دے د لیس لپاره اسم رسته دی لفظ د جناح لیس علی الذین آمنو نشته پاغا چان چی مانی راور دی آمال صالح کئی جناح گنا فی ما طعیمو پاغی کی چدو خورلی دی شربوا من الخمر واكلوا من مال القمار قبل تحريمهما دا مدارک کی رازی شراب اس کلی دی او جواری کردا اغین سراغل دی حاصل اغی خلل دی استعمال کردی دی لیکن مدارک وی قبل تحریم تحریم نمخ کے وی تیری چپیری پاتی بشمارو نشته پاغا چا چی مان را ارده آمال صالحا کئی جناحون گنا فی ما تعیمو آغا چی دو خوڑ لی دی اس کلی دی ازامت تاقاو کلچ آغا وقت کی بچو دی شرکنا اتاقاو عنی شرکی دی شرکن بچیو شرام جواری مال دولت تحریم نمخ کے خورل اسکلے دے، لیکن دا شرک نہ بچو، اتقاو دا شرک نہ، دا مانا قرطبی کئی مدارک کئی ابن عباس کئی، وآمنوا باللہ ایمان دا اللہ پہ یوالیو، شرک نہ بچو، ایمان دا اللہ پہ یوالی روڑے ہو، وعمل الصالحات عمل کونے کو عمل الصالحات عطف تے، نو دا عطف تقاضا دادا چھ ماتوح ماتوفن لے بدل دی، نو اعمال جز دی ایمان نہ دے، دا مظہری کی قاضی ثناء اللہ پانی پتی وائی چھ اعمال جز دی ایمان نہ دے، لیکن کم علماء چھ وی اعمال جز دی ایمان دے، نو اغو اخپل دلائل دی پدے سے نقصان نہ دے، منگ دا جزوالی قائل نہیں ہوں، فجزو عطف نسی کی، اذا امت تقاو کلچ بچو دا شرکنا، و آمنو ایمان روڑے و پا اللہ، آمال صالح اے کون، آمال صالح دیتا نوی چی کلی کی تاس طریقہ اختیار کردہ دا جو عمل صالح دے، عمل صالح نبی علیہ السلام روڑے دے، اگر چی سر اولی دے اگر طول عمال صالح دے، پاگی کی زن نخری مجوڑا ہوا، ثم اتقوا بیا بچو، دا اتقوا مکرر شو، اول اتقوا دا شرکنا، دویم زل اتقوا دا شرابنا، بادن نہی دامانا مدارک کر دا دھیر مزدارا، ثم اتقوا بیا پا درہم زل ہوئی، بیا ازان بچ کر دا طول محرماتنا، دامانا مدارک تنزیل کئی، دا نور محرماتنا ہما بچ شو، و احسنو احسان او کو، احسان دادے چې دا د الله قانون دی، پاغي تقرون از په یو کلو خلق پوه شو، مدارک و اول اعتقاد شرک نه دا، دویم اعتقاد محرمات نه دا، او دریم اعتقاد چې د شبهات نه ځان بچ کول دی، شبهات نه ځان بچ کول دی، حرام خو پرې ده، شبهات نه ځان بچ کول دی، ثم اتقوا و آمنوا، دلتا آمنوا بتحریم ها دے، او مخ کے آمنوا بتحریم ها نو، زکاة چھتا دے حرمت نو راغلے، حرمت دے سیزون راغے، نو آمنوا بتحریم ها دا مدارک مانا ہوکڑا، یعنی پا دویم زل آمنوا، آمنوا بتحریم ها، ثم اتقوا بیائزان بچ کو، مدارکیو سائر المحرمات، سونا محرمات تی ٹھولونا ایزان بچ کا، و احسنو احسانی ہو کا، مدارکی وی احسنو الناسی، خلقو سرے خو کرو، لکہ تالا خدای پاک دا قرآن علم را کر دے تی پو کرے، نو دا دی بیان بکی دا احسان دے، واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت ساتی دا محسنین سرا، ابن جریر تبری وی اتقا اول اتقا دا پا تلقی دا امر دا اللہ، یعنی قبول کا او تصدیقو کا پاغی بانی، او دا غدو امان عملو کا سنگا اللہ ویلی دی، او ثانی صبات تے پا تصدیق بانی، او درہم اتقا بالحسان دا نوافل کوا پاغا نوافلو اللہ تا نزدیشا، خاص کر رمضان کے دا قرآن ابتدا رمضان کی شویدا، یعنی شروع پا دغی کی شویدا، دا دمرا لویا خبر دا چھ پدی که دا رمضان روجا پا منگراغلا، نو پا رمضان کی نفل فرضو ترسی او فرض او یاو فرضو ترسی، چانچی دا قرآن حدیث درسونا عوری دلی اغدا اللہ حکامو تا بلکل تیاری، لیکن کم خلق چې د لوفر او بېمان او بيدینو سره پاتې شي هغه خراب شي، والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا، اي ایماندارو الله تاسو ازمایش کوي، بشین پس شي سره من سید د ښکارنا، دې ته وایي تعظیم د شعائر الله، بشین من سید الله ازمایي پس شی سره من سوید د ښکارنا، چرسی گیا غیتا ایدی کم ستاسو لا سنا وری ما حکم ستاسو نیزی چلا پوشی سو گیری گی داغنا بالغیب پشیشا نو کنی مخ کی علم نو اس علم شو دیت علم مشاہدہ وی علم مشاہدہ دیت کتاب آدے ہو شو دا پخوان نو دا اللہ پا علم کی وو زماستا علم کې نو اوس چې دا آباده وشو جمعه جوړ شو دې ته علمي مشاهده وایي نو فرق په عالم را نه غي فرق په معلوم باندې راغې چې نو موجود شو دا نقطې مدارکو تنزيل بیانې چې الله پوه شي سوګيري کې دا غنه پشيشا چا چې زیاته وکړو پس د دینا دل پر عذاب علیم دې په زمانہ د احرام کې تخکار نشي کوله د اوچو به احکار نشي کوله الله منا کله د احرام نه وته د حج یا د عمره به احکار کوله شي مخ کې تیر شو یا ایها الذین آمنوا ایماندارو لا تقتلوا الصیدا موجنه احکار لرا دې ته حرمت په اعتبار د مکان وای وانتم حرم یعنی انتم فی الحرم داد ابن عباس تفسیر شو انتم حرم مدارک بنا کئ محرمونا جمع حرام تاسو نیت کړی دی او فی الحرم یا په حرم کې نو التم خکار من دی نو دی په احرام کې وی یعنی خو په حرم کې دی دې ته حرمت په اعتبار د مکان وای نو اغه مکان درجه بل زل مور کوا لا تقتلوا سیدا لا تقتلوا یوی یعنی کم جانور چې دا غی خکار من شو محرم لپاره اوس هغه کده خکار وکو شی مر شو نو دا مردار دی دل پاله جایز نه دی بل هم جایز نه لا تقتلوا هغه ته اشاره وشو ابو قتاده وای چې موږ روانو د نورو احرامو او نیتی تړلې زمان نو ناساپا حمار وحشی صحابه ولید چې دچا احرام وو یعنی نیت کیو نو زما په علم راغی نو ما منډه کړه پاغي می گزارو کو او ما سره پدې کې تعاون اشه نو کړې بیا صحابه وی چې د نبی علیہ السلام نه تپوس کو آیا جائز دی کنه نو تپوس بکای عالم نه تپوس کوا مونږه تپوس وکړه د بخاری کې قصه ده وی تاسو اشاره تعاون کړو مونږ نه دی کړی ابو قتاده په خپل په حرام کې نو غنیت نو تړلې آزاد نو آزاد لپاره اجازه شو نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی چې تاسو تعاون امداد نو کړي او خکار هغه چاو کو چې هغه محرم نو نو تاسو مال جایز دی وسې شېشته پاتې وی اوشته دې ته کمال اباحت وای ته په حالت د احرام کې تا خکار نه دی کړي غیر محرم خکار وکړو تاله دغه خوراک جایز دی لا تقتلوا الصیدا حرمت په اعتبار د مکان وانتم حرم یعنی تاسو په حرم کې یا انتم حرم محرمون جمع حرام تاسو په حرام کې چا چې قتل کو جانور لرا په تاسو کې متعمدا قصدا اوس دغه سزا جزا بیانې متعمدا لفظ وې نو دا متعمدا قید احترازی نه دی چا چې اوجه پتا سوکه خکار لا متعمدن یستوی فیه العمد والخطا مدارک التنزیل کی وای عمد خطا دوړ برابر دی په دوړو صورتونو کې حکم یو دی مثل ما قتل نور علما مثل چې سوری اخلی لکه شتر مرغ او خ یو شان لدی په غړانګه کې امام صاحب وای چې مثل ما نوی مراد ده فجزاء مثل ما قتل په مثل دا هغې چې د قتل کړ دی من نام د چوپایانونه یحکم به فیصله به وکړي په دې باندې زوا عدل منکم سمجھدار یحکم به زوا عدل دا قرینه د مثل معنوي شوا معید د دې شی او د دې پیسو دا اندازه یو ده فیصله به وکړي تفاصیل لیکي زوا عدل چې فیصله کوي دا قرینه د مثل معنوي شوا زوا عدل ځکه مثل صورتن چې او سرګند ښکاریږي هغه مراد نه دی فیصله به کوي په دې باندې زوا عدل منکم خواندان د انصاف په تاسو کې پوه سمجھدار چې بای د دې جانور چې ستا د لاسه قتل شو په حالت د حرام کې روان نه وه تا نه وشوه داسې زما عدلن به په هغې فیصله وکړي چې د دې دومره قیمت راغې هدیان حال دی د به د ضمیر نه یحکم به په دې په دې حال کې چې هغه به هدیه شي اوبه رسیږي خانه کعبې ته هدیان موصوف دی بالغ الکعبه دا د هغې صفت شو یعنی فیشتری بی هدیان ابن عباس سے بوی په دې به هدیه واخلي او کعبې له به یوسي نو کابینا چاپیرا طواف دا اللہ حکم دے التا جانور بوتلو اغیل زبکول دا اللہ حکم دے دا قبرون نا چاپیرا طواف کول رکوگانی سجدی نظرون یاد لکا سنگا دا خلقو طریقہ دا نن سبا پا دنیا کی دا سی زیوی نشتے چاگای دا خانکا بی پشان لگر زول دی ایران تلال شو با گوری دا کارونه بنه کوي هغه د الله امر او داستا خپل امر دی یا د شیطان فیصله به وکړي په دې باندې زوا عدل منکم هدیا حال دی د به د ضمیر نه په دې حال کې چې هغه فیصله په کوم شی وي شی دا هدیا هغه به هدیه وي کعبه ته به رسیږي نو هدیا موسو بالغ الکعبه دا غي صفت شو او کفاره یا کفاره طعام د مساکینو کفاره مبدل منه کا طعام مساکین دا غینه بدل واقعا کا یا کفاره طعام د مساکینو او عدل ذالک یا دا غی موافق صیامن روجا روجی بونی سی د بسنګ دی سی روجی نه دی ابن عباس تفسیر دا سی دی چې دنی موګی په مقدار یو روجا شو نیمو کې مقدار صوم یومین دی یو ورځ روزه بشي د نیمو کې ان قیمت لحاظ سره لیذوق او جبنا ذالک دا ما واجب کړو چې د اوس کې وبا د خپل امر په حالت د حرام کې من د اخکار کولو اف الله اما سلفا الله ما فیو کا د ما سلفا پختو کې وي تیری چپیری پاتې بشمارو سلفا ابن عباس وی قبل التحریم د تحریم نه مخکې چې سوي شو هغه وشو ومن عادا چا چې عودکو فینتقم الله منه الا بدنا انتقام واخلی ومن عادا مدارک التنزیل کې وای بعد التحریم یعنی چا عودکو بعد التحریم بیا داسې جرم وکړو ومن عادا بعد التحریم او فی الاحرام یا په احرام کې داسې وکړه نو کم جانور چې هغه ښکار لکه روا دی لیکن حالت د احرام کې روا نه دی نو حالت د احرام کې د داسې وکړه ومن عادا فینتقم الله منه والله عزیز ذو انتقام الله غالب دی خاوند بدلی یعنی د الله د احکاماتو خلاف ورزی مکوا قرآن نه خبر شي پوه شي حلال دی ستاسو لپاره ښکار د دریاب دا مسئله ثانیه دا غی درمه نمونه شوا احل لکم سید البحر اللہ کم شے حلال کرے دے غیتا حلال او آیا مسئله ثانی دا غی درم نمونه حلال شوے دے استاس الاپارا سید البحر خکار دا دریاب میان و تعاموه خوراک دا غی متعال لکم منفعتا لکم میان شو طعام داغی متاع لکم منفعت لکم. داد ابن عباس تفسیر شو متاع لکم منفعت لکم یا متان فمن د تمتیعا کمداری کوئی و طعامه تمتیعا لکم دستاسو فیدی لپار دے ولی سیارا و حرم علیکم سعید البر ما دمتم حرما. مسل ثانی و حرم علیکم دا حرمت پہ اعتبار دا زمانے شو دا حرمت پہ اعتبار دا زمانے شو حرام دے پتاسو یعنی اخکار دا اوچو بے ما دمتم حرما چسو پہ حرام کیے یا ترسو چتاسو پہ حرم کیے پہ حرام کیے یعنی محرمین مدارک مانا کئی ما دمتم حرما ما دمتم محرمین تاسو پہ احرام کیے یا پہ حرم کیے نحید حرمت پہ اعتبار دا مکان حرمت پہ اعتبار دا زمان واتقوا اللہ الذی واتقوا اللہ سنو پہ دی صورت کرا غلے دے داغ مسلو سرے تعلق تے معلوم دا شوا چھ انسان کی تقوائی نو دے بیا بچکی گی گناہ انونا واتقوا اللہ الذی او یری گئے داغ اللہ نا چغتب جمع شئے جعل اللہ الکعبہ اللہ گرزول دا خانہ کعبہ الکعبہ مفعول اول دے دا جعل لپارا دا بیت الحرام و پسی چراغ دا بدل دے یا عطف بیان دے او قیامن دا مفعول ثانی دے گرزول دا اللہ خانہ کعبہ بیت حرام دا دا عزت کور دے دغ شرافت دبل زی نشته دے الله ګرځول دا خانه کعبه بیت الحرام کور دی عزت قیام للناس مفعول ثانی شو قیام للناس یعنی امنا و قیاما دا قیام لپاره د خلکو دے وشهر الحرام جعل الله الشهر الحرام ګرځول دا الله میاشت حرام لکا سلاسن متوالیاتن بخاری کے راضی ذلقعدہ ذلحجہ محرم او رجب د مضر و توئی و شعر الحرام قیام للناس والہدیہ ہدیہ والقلائدہ ہدیہ چلتا جانور طبیعی زمانہ د جاہلیت کی اگر ہدیہ بانے بیس نشان لگاؤ نو پلارا کے خلق و باقی تسنوی د جاہلیت زمانے د جاہلیت وی کل دین راشی پاغی پوشی نو پا مزوی سر شی شریعت نظام مسلمان لپر دا امن زامن دے یقینی د محبت د پیار د برکت لپر زامن دے جگری ختمی گی فسادات ختمی گی حس قسم فساد نہ چی پاتی کے دلے کلچ مسلمان دا اللہ قانون پر خودو پردے قانون پزر کے خودو نو دا مسلمان تباہ و برباد شو اللہ خپوئے گی بندہ نپوئے گی نو چی بندہ نپوئے گی نو گندہ بیا گنے خپوئے گی دا اللہ قانون کے امن دے گورا دیتے سو ہوئے جعل اللہ الکعبۃ قیاما للناس و شعر الحرام والہدی والقلائد قیاما للناس جواہر کی تفسیر دا سکے دا لفظ دا توا غیت اشارہ دا یعنی الہدیہ والقلائد قیاما للناس یعنی تردیب پوری جانور خو جانور دے خانکابی تا چی کم جانور اڑو لے کی گی نو داغی کنڈی تا بوم سنوائے وشار الحرام والہدیہ قیام للناس دا قیام لپار خلکو دے دو دن دنیا دوار پی سمیگی مفسرین لکی لکا مدارک کشتا دے لو ترکوه عاما لم ينظرو ولم يوخرو که یو کال دا خانه کعبه تواف التطلرات لو یو کال بن شو نو لم ينظرو ولم يوخرو محلت بہت ملاو نشی تاخیر بہو نشی ٹھول کائنات باروان شی ماشاءاللہ. امام تفسیر حضرت عطا وائی بیت اللہ عمود د عالم دی لکه ستنده هغه تا ما تکړه نو برنه چت یقیني ارتاویږي نو بیت الله وجود دا امن د عالم لپاره سبب دی. دیکھے دا اللہ سے حکمت تے نو دیکھے دا اللہ حکمت تے منگ پدے بانی نپوئی گو ذالکان دا چتاسو پوشے اللہ پو دے پہاگی چپاس منو دیو پزمک دی وان اللہ بکل شین علیم دا تعلمون نرستو با ان راولی لتعلمو ان اللہ یعلمو لتعلمو ان اللہ بکل شین علیم چ تاسو پوشه الله پارشي پوده دارب ملک به حاکم او شاه عبد القادر سی بوئی هميشه پغي کې جنگونه فتنه بوي لیکن د خانقابي بزرګي دغه پزړه کې ناشتا وا نو چې چا به جانور بوته پغي به نشانو لګاو پخپل بته نو سبوي وطن سبحان الله اعلموا پوشه ان الله شديد العقاب مخالفت سرد الله عذاب سخت ہے وان الله غفور الرحیم الله بخون کے دے مہربانا دا عرب و ملک بی حاکم ہو ہمیشہ جنگونا فی فسادات بو نئی دنیا گٹلے شو نئی دین گٹلے شو نہ دین وسخو دین دا مسئلہ ثابت شو چھ کم مملکت خدا داد پاغیبان حاکم دا اللہ قانون نافذ کی نو دغه ملک په امن شو دغه ملک په خوشحالو کې شو دغه ملک په ترقۍ کې شو دغه ملک چې دی په امن کې راغې محبت پیار یو بل کې راغې دا شو قاعده چې څوک پوهیږي لیکن ډنګر لپو کول ګران دی وایا زمان نبی لا یستوی الخبیثو خبیث او طیب نه برابرېږي خبیث نظر د غیر الله او طیب نظر دا اللہ دا سے پدی دنیا خلق تے جو پدر گاونو کی ناس تی سترگی خلقو تنیولی سوک چرا دی اگوش رنگ دا پیسو غرزائی سوک سرا اولی سوک سرا اولی سوک سرا اولی دا کاروبار جو کرے دے پدی که دا خلقو برخی وی ایسی وی دا حرامونا برخی او حسی وی سب پلیتی قیسی وی او آیا نبرابریگی خبیث او طیب خبیث نمرات خبیث سڑے دے خبیث نمرات خبیث آمدنی دا خبیث نمرات خبیث اخلاق تی خبیث نمرات خبیث خبری دی او خبیث نمرات خبیث کاروبار دے دا ٹول پدے کے راغل نو منخ دا غیر اللہ چی جمع کئی دا خبیث آمدنی دا نو طیب ام دا غسی واخلا طیب نہ مراد طیب سڑے طیب نہ مراد طیب آمدنی حلالا طیب نہ مراد طیب اخلاق او طیب نہ مراد پاکیزہ خبری دا قرآن و سنت خبری پاکیزہ دی او دا طیب نہ مراد طیب کاروبار شو لکا دے ٹھولو نہ شامل شو وایا زمان نبی نبرابری گی خبیث اور طیب نو خبیث سڑے خبیث تے او طیب سڑے جو طیب دے نو ولو اعجبک اگر کتا نا خلگی کثرت خبیثو بس سڑی تا خبیث مال خبیث آمدنی دا ډیر زیات راضی بی حساب یعنی جمع کولے بیا نشی دومره زیات راضی دا دل پر امتحان دے اگر کتا نا تا جو کیا چے کثرت خبیث فتقوا اللہ گور بار بار فتقوا اللہ وئی جس کے دل میں خدا کا ڈر ہوتا ہے یقین جانیے جنت اس کا گھر ہے فتقوا اللہ ویرے گئے دا اللہ نا اے عقل مندو شاید کامیاب بشے یعنی موافق دا حکم دا شرع کم شے پلاس راغے اغا پاک تے موافق دا شرع راغے اغا پاک تے لگ دے کڈیر دے خلاف د شریف پلاس راغه ناپاک ته داغي پډیروالی بانی نظر مکوا شاند القادر رحمه الله ویل کدی بیزی غوخه یو سیر دا بهتر دا او بل غنه د خنزیر من غوخه دا هغه بهتر نه دا هغه خدای رحمه کړی دا نو شریعت نظام الهی توای دا سونه د مسلمانانو ملکونه دی تقریبا تقریبا د الله حکم ته تیار شوی نه دي چې مسلمان نه دی تیار شوی د الله احکاماتو نه ته دی هندونه تم ساتي یا د يهودينه تم ساتي عقل بڑی ہے یا بینس فتقوا الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لكم یعنی سوال مکوی د سیزونو کتا سرغن شی تسوکم تاسو له نقصان جوړیږي ابن عباس سے وای سکسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو به تپوس کو مراد داسی معلومیږي چې منافقین یا یهودو استدعان تپوس به کو فیقول الرجل من ابي زما پلار څوک ته بل بوي ذل ناقتو ناقتي زما اوخرو کا شوی دا داسی نو الله دار اولیګل دا آیات راغې د بخاری کی واقعا دا عبد الله ابن حذافه واقعا هم بخاری کی راضی داغه چې پلارو په هغه کې بخل کو تانوي دا دې کلو کې وې داسي نو دا مضمون راغې دا مضمون راغې سراج المنیر کېشته تذکرۃ الابرار کېشته دې ته کتابونو کې باقاعده دې تذکرہ دا د اوخي واقعا هما تذکرۃ الابرار کې راضی نورو کتابونو کېشته میرقات کې هما شته د نبی علیہ السلام اوخه روکا شو صحابه لټای نبی علیہ السلام لټای اوخه نشته تذکرۃ الابرار کې خون بابا له رحمت وای چې منافقان کوش پښو کو و اگر رسول بوده از اوشتری خور با خبر بوده کده نبی و د خپل دوخې نه به خبرو کوش پښی یو بولته وک و اگر رسول بوده فارسی کې راځي کده رسول و دې به د خپل دوخې نه خبرو خپل دوخې نه خبر نه دي په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم لټای صحابه لټای دوخې پته نه لګی چې کم زیاده سارو رک شوی دی څوک چې پیغمبر له غیب ثابتې دا انتهائی نه پوه انسان دی چا چې وته دا تلقین کړ دی اگر انتهائی نه پوه انسان دی نبی علیہ السلام خو لټای صحابه لټای نه صحابه عالم الغیب حاضر ناظر دي نه نبی علیہ السلام نو منافقین دا الفاظ او دا تذکرۃ الابرار کې اخون بابا له رحمت ذکر کړی دي میرقات کې عمر راضی شرط مشکات کې وکدې رسول و دې بد خلوخ نه خبرو پدې کې جبرئیل راغې نبی علیہ السلام خبر کړ چې ستا اوخه په پلان کې ځای کې سریږي اداغه مهار پړې چې دې اغه د مندر سره ختې دې نو راتلې نشي نو نبی علیہ الصلات والسلام بیا صحابه پوښتلو چې جبرئیل راغې خبر چونی و چونه هسته نو تذکرۃ الابرار په فارسی کې دې دا خون بابا له رحمت کتاب دې دا مونږ چې کوم مسلې بیانو دالته شته دې دالته شته دې په خوان خلکو بیان کړی دې په خوا باقاعده بیان کړی دې خبر چونی و چونه هسته خبر داسې دې لکه مونږ هو کم ځای لټو خپلان کې ځای کې دا او داغه مهار پړې چې دې خطه دې مندل سره سوچې چولې ګجو اق ځای کې اق سی ولاړه دې واضح معلومه شو چې انبیاء له غیب نشته غیب د الله صفت ته انبیاء او ته اطلاع راځي ګوره چې اطلاع را لن سړې بس ولې خبر خلاص شو معجزات د انبیاء او حق دی اطلاع او تراغلا دا خبر حق تا تا ته موبایل باندې اطلاع او شو کراچې پلان کې چوک کې دا حادثه پیښ شو نو تا ته په موبایل پته ولګېدل دې نه مخکې پته نه و دنیا ټول عالم یې اسباب دی پدې ځان پوکا چا به وې ان نه کتی زما اوخه کم زیاده او زما پلار څوک دی نو دا یو صحابي دی عبد الله ابن حذافه دا غي متعلق چې دی بعض منافقین يهود روانه بکاو بعض بن ادم پس جوړه کې دی کلو کې دا قشانت دی یا رسول الله من ابي نو رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو کا حذافه استاپلار حذافه دی چې څنګه وا اقسی یاد کړ نو نبی جي وحي سره او دا خبره بالکل یقیني شو تا تاسو سوال مکوئ دا شیاو کسرگنشی تاسو کما نو خروج د بحث نه لکه خروج د ریح دی دا څوک وایي دا شیخ القرآن د پنج پیر پختو کې مونږ ته داسې وایي ماشاءالله څه ښایسته خبره ده نو بخاری شریف عام ذخیره د حدیث کې راځي چې حج حکم راغې نو یو تنوی یا رسول الله علی عامنا حازام للابد ایا صرف دې کال لپاره دې که همیشه لپاره نبی علیہ السلام چپ شو بیای تا پوسو کو ماشاءالله تا استاز نا تا پوس کائی کنا دا خبر سنگا دا یوزلو کی بیا تا پوسو کی نو رسول اللہ علیہ السلام وائی کما ویلے وی لوجبا حج با پتاسو هر کال واجبو نو دو اوگای نا دو کوئستان نبتا حج لا سنگا دی آغا وقت کی پیادا حجو نو نو چسو نبی د تنی ویلی ځان نه تپوس مکوونه صحابه وب تپوس نکاو تر دې جبار نه بدو براغه هغه تپوس کو دوبه تا غو کې خدا نو صحابه د نبی رسول سلام په ادب کې انتها ته رسیدلیو نن هغه ادب نه بے ادبی جوړ کړه څنګه بے ادبی پیغمبر ته عالم الغیب حاضر ناظر وي دا طریقه د يهودو نه ساره او دا خپل پیغمبرانو ته پیدا نسبت کو نو نبی علیہ السلام وای ما د خپل دادې نه اوچتوي ما لا تترونی لفظ رازی ای ایماندارو تاسو مخوي د غاشیا او ان تبدلکم کتا سول ظاهر شی تاسو وکم و ان تسلو عنها کتا سو سوال کوي دا غینا حين ينزل القران کله چې قران نازل کله شو تبدلکم تاسو ته سرګن شي تبدلکم پسې توا دے دا توا د سل پر دے بر تیر شو کنه تبدلکم نو تاسو کوم تاسو ته سرګن شي بیا بابادو غنای اف الله عنها والله غفور حليم قد سالها قوم من قبلكم سوال کړه او د دې یو قوم په خواسته سنا سماس بهو بها کافرین بیا وګرځې دل پاغي باندې منکر ما جان الله من بحیرت ولا صائبت مسله دویما تحریمات العباد غلط تھی ځان محرم او ځان محلال وا کم ملک چپای کې د الله قانوني هغه ملک بالکل په امني داغو باندې د الله رحمتونه ای داغو باندې د الله نعمتونه ای به حساب به حساب اغلا سو قابو کې نشي غستله کله غ مملکت چې پر دې ملګری شي لکه نن ته ګوري نو خبرې شوې سپوري ما جان الله مسله ثانی داغه سلوره منمونه اخیری نند اگر ذول الله بحیرا صاحبا وسیلا او حام کافر ځان نه جوړي بحیره څه ته وایي دا سیزونه عمرو بن لوحی مکې ته راوړو دا یې جوړ کړو دا بحیره دا دا صاحبه دا دا وسیله دا او دا حام دی بعض سړی اوزګار شي وی دغه چې اوزګار شي دغه دغه کوي اقې حساب دی ستا مشر بسو کې چې هغه بهترین عالم وي اول انبیاء بادشاہان بو دا انبیاء و سلسلہ پا نبی علیہ السلام پورا شوا نو دا ملک بادشاہ با حق پرس عالمی زکا دے دا نبی جانشین دے دے خبر دے دے پوہ دے دے سمجھدار دے دے حلال و حرام پی جنی دے گناہ و نیکی پی جنی امی سڑے نپی جنی اس دا دے بحیران صاحبہ وسیلہ و حام دا دے تفسیر واورا بحیرا آغا اوخی توائی چې د خپلو بوتانو خاطر د قصی بے پری خدا اغی نبا اینا پایا غستل انا با پی سورلی کولا دیتا بے بحیرا وی دا جواہر القرآن کے دا تفاصیلو دا تفاصیلو پا حوالی سرا شیخ سے بیانی حوالا دا تفسیر حقانی دا چې د مکې بادشاہ عمرو ابن لوحی په یو زمانہ کې د دې ایجاد کړو سوچ چې د غلطو سیزونو ایجادو کې نو دا ټول وبال پاغراغه نو بدعات غلط شے دے، شرک غلط شے دے، بدعات غلط شے دے، بدعات د شرک چ دے لار دا چ پدی روان شی نو آخری نمبر ادا دے دے پ شرک مبتلا شی. دیو جن علماء نو تفوس کئی دا مسئلہ سنگ دا. نو تفسیر حقانی کی وای چ د مکی او بادشاہ او پ یو زمانہ کی عمرو بن لوحی دا ایجاد اغه کړو، دا ایجاد هغه کړو. نو نبی علیہ السلام وای ما په جهنم کې غولی دا اغه خپل کل میرا کاږي، دا جرمونه اغه کړو. نو ته یو کلی د علاقې مشری، یو ملک مشری، اول دین زکا، هغه دین موافق خپل زندگی جوړه کا. نستا په ملګرتیا کې چې څوک ملګری شو داغو آخرت خیستا شو، ستا هم خیستا شو. تا ته د الله قرآن درځي، ستا په بیاناتو سره د یو سړي خیالات عقیده درست شوه، هغه د عذاب الهي نه بچ شو، هغه د رحمت چې دی نو څه شو، دغه وګرځېد، حقدار وګرځېد، دا ستا لپاره فایده شوه. بحیرا هغه وخي ته وایي چې د خپلو معبودانو په خاطر هغه به پرېښودا، د هغې نه به پای نه اخیستل. ماشاءالله په کوم ځای کې به هغه ګرځېدله، چا به ورته سنوي، چا به ورته سنوي، دې ته به بحیره وي. او صاحبه د هغه جانورو چې د خپلو معبودانو خوشنودۍ لپاره هغې نه به بار برداری نه کوله، اغه نه مې د بار لګنه نو دا تاله پیدا کړ دي دغه لپاره، اخره دغه بار لپاره دی، او خان بار لپاره دی، سورلې لپاره دی، قچر ټټوان دغه لپاره دی. و بدبخته کم سي زونه چې اغه اوچته یغه ته نشي اوچتهوله، تا په ځان باندې بند کړو. الله را لګل دي د استعمال لپاره، فائدې لپاره، تا په ځان بند کړ. دینه غټ بدبخته سوچته دی. قران دې راغل دې چې دای زکا بلته ور سوا په دې عملو کا، بل به په عملو کې ستا دنیا داغه دنیا آخرت دوړه خسته شو. نو صاحب هغه جانورو چې د خپل تواغیت او بوتانو خاطر بانی بار برداری به نکولا، استعمال کې به خپل نراوستل، دا داغو خرافاتو، دا گمراه خلق وته خودلیو. پا گمراهانو کې عمرو بن لوحی دی بطور مثال، چې نبی علیہ السلام وای ما جهنم کې ولې دا غا خپل کل میرا کاږي، دا شی غا خود لیو. غلط شینه پرهیز وکا، صحیح شی دا غی طلب وکا. وسیله نو عمر اوخی ته وای، وسیله نو عمر اوخی ته وای. یکی بعد دیگری دو ماده بچی بهراول، درمیان کې به نر نو، درمیان کې به نر نو. داسې اوخه مشرکینو د مکې خپل د معبودانو خوشاله کولو لپاره آزاده به پرېښودا، چا به دې فایده نه اخیسته. دا تقریر ټول د شیطان دی. کله کله شیطان په شکل د بنی آدم راشي او خلک کوئی چې دا هغه نیک سړی دی، هغه بیا نه راځي، ځان نه مو جوړوه. دا شیطان په هغه شکل راځي. ماشاءالله یکی بات دیگری دو مادا بچی به راوڑل، درمیان کې نر بنو. داسی او خلا با مشرکانو خلو دو معبودانو خوشنوده لپارا آزاد پری خودلا، آغی نبی سکار ناقستا. دا دور چې دا پاکستان په کم وخت کې ټول، یعنی یو هندوستانو ما تا آغا دور یادیگی، اغه نه بعد تقریبا پنځه کم اتیا کال وشو. داسې جانورو سارویو اغه نه به فایده نه اخیستله. اوس لاړ شه هلته دقې شی دی. مفتی شفیع صاحب وای د هندوستان د مشرکینو 32 کروڑ دیوتا دی، 32 کروڑ دیوتا دی، 32 کروڑ. بس دا خراب شي، د چا نه خراب شي؟ یو سړی دی چې حبیدی نه دی، گمراه دی، مشرک دی، ځان سره خلق ملګری کړو. دا درې قسمه ما بیان کړو. هم هغه اوخې تبه وي، اوخ تبه وي چې داغه د پښت نه لس بچی به پیدا شو مشرکین وبا خپل د معبودانو خوشنودای لپاره د قصی پرې خودل هغه نه به څه فایده نه اغسته اب اگر زیده چې د چا فصلې خو چا بس نه وي د چا نقصان به کو چا بس نه وي دا سلور قسمونه بهیرا صاحب وسیله او هم دا د تفاسیر په حواله ما تاسو ته بیان کړم الله وی دا سيزونه ما نه دي ګرځولي دا شیطان کوي شیطان دو قسمه دي یو د پیریانو نه دي چې ته پیجنې یو د بنی ادمو نه دي نو عمر ابن لوحي بادشاه داغه خودلی نو دا شیطان د بنی ادمو نه شو الله هاذا فقس چې سونه غلط کارونه په دنیا کې کیږي دا د غلط سړی ایجاد وي ولكن الذين كفروا لكن كافر يفترون جوړه على الله بالان كذب درو واكثرهم لا يعقلون اكثر داغين ان پويږي دا د کفر رسمونه دغه جانورو چې څنګه ما داغي تفسیر دته وخه واذا قيل لهم کله چې دوی ته وویل شورا شیاغ ته چې الله را لېږلې دي هلمو الى حکم الله ورسوله راشه حکم د الله او د رسول ته بان هذه الاشياء غير محرمه دا حرام نه دي دا تفسیر مدارک کې داسې وایي دوی ته وویل شي راشه هغه ته چې الله را لېږلې دي راشه رسول ته هغه ته حکم کوي چې دا اشياء حرام نه دي دا تازه نه جوړ کړې دي کم مملکت خدادات چپائی کی دا اللہ قانون نافذ شی اغا خلق پا امن شی اغا خپل دنیا کارم صحیح طور سر کئی خوشحالہ سر داخلتو ما کئی دا اللہ قانون نئی دا طول خلق دنیا آخر دوڑا تباشی زکا چی اللہ خپوئی گی دا بندہ نپوئی گی قرآن و سنت دا اللہ و دا رسول دا طرف احکامات تھی پدې احکاماتو کې دنیا هم سمېږي آخرت هم سمېږي لکه دا خبره به شک ده دا خبره به شک ده کله چې دوی ته ویلې شي راځي هغه ته چې الله رحلي ګلدي هلمو الی حکم الله ورسوله حکم د الله د رسول صدې بیان هاذه الاشیاء غیر محرمه دا ما حرام نه دي مدارک کې دا سی هر تفصیل کې شته ده قالون دو وی حسبنا من لبست آغا چه من مندل دی پاغی آبانا زمان پلرونا آبانا زمان پلرونا سنگا من التحریم ابن عباس سیبوی من التحریم نو اقتداء دا آغا چا پکار دا چه آغا محتدی دی ماشاءاللہ عالم دی محتدا دی دی قوم مقتدا دی عالم وی په هدایت بانی نو هغه په هدایت نه ده هغه ستا فیصله د الله د رسول په قانون نه کوي نه ول ورزی نه ته نه خبر ده ولی په غلطه لګیاي الله احکامات د قران په صورت کې مسلمانانو لپاره راولېګل الله احکامات د سنت نبویا په ذریعه سره مخلوقات لپاره راولېګل نن مسلمان دا یې کړ دا یېر کړه صفا کچرا کې غرزولې دي آیات تقوا کې دا کله چې دوی ته ویلې شي راشي هغه ته چې الله را لېږل دي او رسول ته راشي یعنی دا الله د رسول احکامات اومنه نو دوی وایي حسبنا ما وجدنا عليه آبانا په دې باندې عراف 28 سولي کا وجدنا عليه آبانا ابن عباس مانا کئی من التحریمی نو اقتداء دا حاغ چاکوان چاغ مقتداء دے نو رسول مقتداء دے حق پرس عالم مقتداء دے ہر چا پسی مزا ناروے کی در سلو میں اشتے مخ کے یو تن قرآن پاک تاور واچاو ویسی زم پاکستان کې زه په خلک پورته شوې ده بده وشو بابا بده خوش او کافر دی او کافر دی وای مسلمانان تاسو چلو کو تا د الله قانون نه دی منلی استاد هغه سفر شو هغه پانی سری کړي پانی چې دې وسلي تا دا غي مطلب قانون وسو یو شې دې بری کوم فرق راغی نو صحابه په قران عمل کړو په حدیث نبوي عمل کړو شیر و شکر شو خوشاله شو او حضرت د 120 سال نه دښمنی وا په دوستای باندې بدل شو او صحابه رو رو رو رو رو رو په سالم دنیا غل غلبه الله ورکلا او د کافرو سره دوستی نه وا دوستی نه وا او لو کان اباهم لا يعلمون شيئا پس نه پوید لا يعلمون شيئا من التوحید والدین دا د ابن عباس تفسیر شو توحید دین نه پیجند ولا یهتدون سنت نبویہ سنت نبویہ کم ملک چې د مسلمانانو او د الله د رسول خبره غی کې نه نو د دی او داغي اس فرق پاتې نشو اس یو رای برابر فرق پاتې نشو یا ایها الذین آمنو تاتوسوی دا الله کلام مخلوق ته ورسو چې مخلوق په دې پوه شي الله او رسول داسې وایي اے ایمان والو علیکم انفسکم پتا سو لازم دی بچاو د هم جنس دا منا بشیخ القران کولا لا یذرکم من ضل تاسو ته ضرر نه رسي ایمان الله دا من ضل په ترکیب کې د لا یذر لپاره فاعل دی کوم مفعول به دا ازه ته دې تم کله چې تاسو په هدایت یې دی آیات بعض خلک ترجمه دا کوي چې خپل ځان بچکا انور که جهنم ته تاویږي خپل کار به کوي بابا دا معنا تا چې وکړه دا غلطه ده دا معنا چې تا وکړه دا غلطه ده دلته وایي زه ته دې تم نو هدایت دا ده چې تر رد منکر وکا امر بالمعروف کا رد منکر کا داغینا پسته چې کم دی که خلق نمانی پتای بوج نیشته زکتا حق ادا کر دی صورت مائده کے 78 نمبر آیاتو گو رئی تا تبخکاری گی پرون تیر شوی دی یعنی آیت نمبر 78-79 ملعون دی آغا خلق چې کافرو د بنی اسرائیلونا اصحاب الاعلا پرون تیر شو پا جبد داود علیہ السلام پا جبد عیسیٰ ابن مریم یعنی دی پیغمبرانو دا اللہ دین بیان کرے او دا چپ نو او نمانلا نو اللہ والا یعنی شادوگانو گرزول ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون اعتداء سوا په قتل د انبیاءو په استحلال د معصیو دا د ابن عباس تفسیر دی کانو لا يتناهون یو بل بینمن کول د منکرنا اناسی یو کمتیا فعلوه په خپل منکر به کو لبئس ما كانوا يفعلون په دې کې دلیل شو چې ترک د نهی د منکراتونه دا د عزائمونه دی یا حسرتن علی المسلمین فی ارازهم عنه دا مدارک کی رازی افسوس مسلمانانو رد منکر پر خود رد منکر کی تکلیف بت ترسی اے گور فعلوه منکر بے کو چې منکر کو نو په ہدایت نشو تاسو سورت ہود را واړوي او آل عمران مخکې کا آل عمران آیت نمبر 104 تا تبخکاری کی خپ مزے سرا 104 ولتکم منکم امت یدون الی الخیر تاسو کې اورل پکار دا چې هغه خیر ته بلی دا د امیانو کار نه دی دیو جنا امیان مسلی بنا بیا نئی زکا خبر نه دی یا مرونا یعنی تاسو کې او ډله پکار دا چې خیر ته بلی ابن کثیر د خیر معنا په قران او سنت سره کړدا فتو القدیر د شوکانی د خیر معنا په قران او سنت سره کړی دا دیت خیر وای ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. معروف با امر کوي یعنی معروف هغه ته وایي چې قران او سنت سره برابري. وينهون عن المنكر منی کوي به د منکر نه. افضل الجهاد نهي عن المنكر دي ما شاء الله. نو ائمه کبار چې په اجتهاد سره د مسائلو استنباط وکي پاغه اطلاق د منکر ناراضی زکه هغه ماهر دي اغا. او وينهون عن المنكر منکر چاته وي ما خالفهما قران او سنت نه خلاف یغه ته منکر وي و اولئک هم المفلحون دقه هی کامیاب دي. دا آیات شو دا مخ کی تیر شو دی صورت کی 110 رواڑوا خون بدر کی آل عمران. کنتم خیر امت تاسو غر امت یای وخکلی شیوی لپرد خلکو تامرونا بالمعروف و تنهونا عن المنکر. امر بکوی بمعروف سرا منی کوی باد منکرنا. منکر آغی توی چی اللہ و رسول ندی خودلی نو شرک بدعات اللہ و رسول ندی خودلی. تأمرونا بالمعروف مرو بالمعروف و نهون المنکر. حدیث کی رازی امر بالمعروف کوا نهی دا منکرنا. منکر آغی توی چاگا پا خیر القرون کی نو منکر هغه ته وای چې هغه خلاف سنت او حدیث نه مخالف او وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. تصدیق وکوي د الله په یووالي ک اهلی کتابو داسې کړي وي دا بغول پر ډیرا وروا. دی آیاتونو نا امر بالمعروف نهی عن المنکر ثابت شو. نو چې امر بالمعروف نهی عن المنکر د دې آیاتونو نه ثابت شو. حدیث کې راغله مرو بالمعروف و نهون عن المنکر. اوس د دې آیات دا معنا کول چې علیکم انفسکم خپل ځان بچ کا نور به خپل کار کوي دا معنا ټیک نه شو. دا معنا ټیک نه شو. دا د اونډو منډو جوړ توړ تفسیر به راي دي. دې ته جوګاړ وي دې ته جوګاړ او بیګاړ وي. دا د امیانو خبرې دي. ته به باقاعده وینا کوي امر بالمعروف بکای کوم قران او سنت سره برابر خبره ده بخای کوم منکرات دي شرک او بدعتونه دا غیبر رد کای. نو ته په هدایت شوې. اوس د قران پاک نه ته دا مثالونه جمع کوم. سوره بقره راوړوي. سوره بقره آیت نمبر 54 گورا تا تبخکاری گی 54 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمْ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَنفُس تا تجمع قوما فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. نو د خپل نفس قتل کول خو مراد نه دی. نو انفس سمانا شو چې دغه دې زده کړ د په خپل به زده شي. فقتلوا انفسکم خپل نفس مراد نه دی. چا چې عبادت د سخی سپی نه دی کړی هغه دې تور واخلي. چا چې عبادت د سخی کړی دی هغه دې ووجني. د الله حکم. نو انفس نه مراد خپل ذات نه دی یعنی هم جنس تی لکه هم جنس تی یعنی خپل قوم دی خپل خلق دی. فقتلوا انفسکم دې زنه معلومه شو چې خپل نفس مراد نه دی. صفا واضحه معلومه شو. اوس دغه کې 72 وستو وګوره دغه سورته بقره کې 72 وګوره. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا تاسو قتل دیو نفسو کو تاسو پاغي کې اختلاف کو. امام بخاري د فَادَّارَأْتُمْ معنا په اختلاف تم سره کړی دا په یو بل وته په لکه دا دنیا کې ګوري دغه سې کیږي. ګور قتلتم نفسا نو خپل ذات مراد نه دی. آیات نه معلومه شو چې خپل ذات مراد نه دی. قتلتم نفسا اخپل ذات اخپل نفس مراد نه دی یعنی بل سره مراد داسته نفس دی کنه تا ولی وجه نو دوی ته بیانول ضروری شو داسته نفس دی اخپل خپلوان اخپل قوم علاقه خلق او ته صحیح مسئله بیانې داسته انفس دی نو چې انفس دی ستا نو تا خپل نفس وجه دی صورت کې اوس 84 وګوره دا به ته ځان څخه جمع کی 84 85 هم دی وایذا خذنا میثاقکم لا تسفكون دماءکم وین دی یو بل متوی وای ولا تخرجون انفسکم خپل نفسونه د خپل کورونا مو باسه اوس دی کې انفس راغه خپل نفس مراد یقیني نه دی مراد تینا خپل بای بندی دا ستا رور دے تر دے ستا خپل قومی دے مسلمان دے تا سبب دا بدخلی گرزی نو تا لکا زان سردہ سی اکڑا تا زان سردہ سی اکڑا دا آیات راغے یعنی 84 بیا 85 امو گورا سمان تم ها اولائی تقتلون انفسکم دا آیتون چی ٹول قرآن نجمع کی تا تا یو دا معاملہ آسان شوا دا د پنج پیر د شیخ طریقه وا الله غل مهارت ور کړو اسپو وو پسې غپل اسپې غابي او ثابت شو هر یو پوه شو چې دا غمیشن خيستاو هغه د شرکیاتو بدعتو رد بکاو نور استو ته چې څوک هغه نه د شرکیاتو رد کو نه د بدعتي کو منه د غیر الله پلید ته ګنده ده نجس ته حرام ده زکه د منخ تعلق د الله د ذات سره دی تر اوسه موږ به قتل باقاعده خوړل با. الغټ من الغټ ولو کان پیشو سر ګور نفس راغې 85 کې بیا راغې سمان تم ها اولای تقتلون انفسکم خپل نفسونه وجنای نو خپل نفس عمرات نه دی نو علیکم انفسکم کوم یاد تم ګور رسید التهم علیکم انفسکم خپل نفس مراد نه دی دا سونه خلق دے داستان فستی دا یو شے دے نو اولا پوکا چی دا شرک دے دا کفر دے دا جائز دی دا ناجائز دی انفسکم اخپل نفس مراد ندے استاد صورت نساء روالا وی صورت نساء آیت نمبر بتا تخکاری گی 66 66 کې مخامخ ته وګوري تا ته بخکار شي آیات د ماته استوی زبې جمع کوم ولو ان كتبنا عليهم کما پاغو حکم کړي و ان قتلوا انفسكم زانوا وجنئ ابي خرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم لو قتلت خپل نفس اخلي خسته خبره ده ان اقتلوا انفسكم د نفس اطلاق پټول راغی دا آیات دي کې دا 29 وګوره دغه صورت کې 29 وګوره سپارا 15 شروع شوه دا یا ایها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن ترازم منكم ولا تقتلوا أنفسكم أخبر نفسنا موجناي أخبر نفسنا موجناي غلط تقرير ديوكو غلط واز ديوكو غلط خبر ديوكلي صحيح دي پريخو دي دغا بني آدم چي چاتا دي اوكلي داستا انفسو اتا جهنم تا غرزول دا داسي دا لكزان دي ووجي ولا تقتلوا أنفسكم ما شاء الله ما شاء الله 66 منه تر اوخ کا تپ پوشوی دی صورت کی 135 عمر واڑا وا 135 فدی صورت کی 135 لک رکو شلمدا دنسا یا ایها الذين امنوا كونوا قوامین بالقسط كونوا قوامين بالقسط جلالين ده قسمنا بعدل سرکردار عدل قران او حديث ته وای. نو کوم سره چې په قران او حديث عمل کوي د امر بالقص کوي او د عادل دی دی نو نبی علیہ السلام خلفای راشدین او امر بالقص کو او په دې باندې عمل کو قران او سنت باندې عمل وکا نو خلق بسم شي. تا په خپل ملګرتیا کې د غیر مسلم سره رګ بستا جوړ کړه ته خطا شوی بابا جنگ بنکو خو خبره بخامه کو مرو بالمعروف ونهو عن المنکر شهدا لله ولا ولا انفسكم ګره انفس راغه دې دې کې پورا جمله شرطیه حذف شوی دا لو ولا انفسكم لو كانت الشهاده على انفسكم انفس سوق دې دې پلار دې رور دې ترزوی دې قبیله دا قوم دې نست نفسونه دې کنه استاد قران د آیات ترجمه غلطه وکړه چې بای خپل ځان جانی نور با خپل کار کوي موسی بدینی خود عیسی بدینی خود دا خو طریقه نه ده ټول قران ډکته راډوم دته دا ټول قران ډکته دینو ویار څوک په خپل قبر کې سملی بابا تا کوم سړی گمراه ک سملار دی وته ونو خود الله ستا داغه دوړ قبر یو شو د عذاب ولو على انفسكم ولو كانت الشهاده على انفسكم انفس خپل خپلوان مراد دي کپاغو گواہی راځي کایبه چې زما پلار دا کار کړی دی زته نه خبره مې پاغه دي گواہی وکړه پزوی دي گواہی وکړه پرور دي وکړه ولو على انفسكم تاسو سورته نور را واړوي سورته نور کې آیت نمبر 12 مخامخ رازی سورہ نور اتلسم سپارا آیت نمبر 12 لولا اسمعتموه زجرون دی هل لا ولولا ولوما ولدا سیون شوا چتا سودا بوختان واورید پاشی صدیقی بانی دا چا ویلو دا عبد الله ابن ابی ابن سلول ابن برغنده ظاهر کې مسلمانو پکې کافرو دد پخنی کې ایمان نور زړه کې نو نور زړه کې نو اوس دد سم مطلب هغه مطلب هغه تر رسیدل دی اوسه پوری په عذاب کې سوزیش په او کروزی تاسو داسی ولی ونکڑا چه دا بہتان تاسو آوری دلے ہو زنن المومنون والمومناتو چه گمان کرے وے مومنو ناریناو او مومنو زناناو بی انفسیم خیرا پا خپل انفس بانی خیرا زنن خیرا زنن خیرا مومنون مومنات دا دا زنن فعل شو خیرن مفول شو ان تاسو د خیر ګمان ولې نه کوو چې دا د نبی تبر دا غداسي نه وي هم خپل بهتان وای ولې تاسو په خپل انفس د خیر ګمان نه کوو انفس خپل نفسونه مراد نه دي مراتنه امهات المؤمنین دي دا د قران ټول نه تا ته جمع کوم چې کوم غلطه معنا دا غا لری کول دي وای ته جانی استاد ذات جانی خلق با خپل کار کوي بابا دا بیا عالم څنګه شو بیا نبی علیہ السلام ولې داسې نه کولو ستا په دې خبره عمل کړی وي چپ بناستو کنه نه نه بیانای با بیانولو کې خیر دی انفس نه مراد خپل نفسونه نه دي مراد تینا امهات المؤمنین دي کما تظنون بی امهاتکم خیرا دا دی ابن عباس تفسیر شو لکه څنګه په خپل مهندو تاسو خګومان کوي نو دا د نبی بی بیانې د امت مهندې دي نو په خپل مور بدګمانه نو چې په مور بدګمانه هغه لالي کرامي خبره پکې دا ده کنه منافق سړی د منافقې د وجنا داسې بکواس وکړو تخګمانو کا نو انفس نه مراد دلته خپل نفسونه نه دي مراد تنه امهات المؤمنین دي په مور بدګمان ای بدبخته دا سن آیتونه جمع شو دا په لفظ د انفس چې تا غلطه معنا وکړه غپره د توبه وباسه دا ستا خپل خپلوان دی هغو ته نفس وي دو ته د الله دین بیان کا څنګه دا زلیږي هم ټولو ته بیانوم بی انفسهم باندې 61 راو باسا یعنی په سوره نور کې 61 ته تبخکاریږي 61 چې تا اخر سر کې ګوري بیا سوره نور تقریبا خلاصيږي 61 نمبر آیات فاذا دخلتم بيوتا کله چې تاسو داخل شوي دغه بيوت ته فسلموا على انفسهم سلام واچو په خپل نفسونو دلته خپل نفس مراد نه ده ته خطا شوې خامتا شوې انفس نه مراد چې دغه کورونو والدي زنا نه دي ناري نه دي سوق چې دي په دغه کورونو کې ته دن لاړلې اجازه د تملاو شو نو فسلموا على انفسكم او يا السلام عليكم نو انفس نه مراد ست خپل نفس نه ده دا ته چا کړه لانی داستا نفسونه دي نور خپل خپلوان یا پردي مسلمانان ټول خپل نفس ته تا ولي غلطه معنا وکړه انفس نه دي مراد خپل نفس واغسته دا سونه آیاتونه ما جمع کړه فسلموا علی انفسکم په خپل نفسونو سلام واچوي دغه کورونو کې چې کوم دي السلام علیکم اوایا خپل نفس مراد نه دي البته موږ دا ویلې شو چې دا داسې وګڼل لکه خپل نفس دا تعبیر خسته شو او سورته حجرات راوړه سورته حجرات نو ته چې ګورې سورته فتح پسې حجرات راځي او شپږشته مسی پارا آیات چې ته ګورې 11 ته ته مخامخ کاریږي سلس د 24 سپاره يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء هتك دي زنانا دبل زنانا نكاي هتك دي نارينا دبل نارينا نكاي ننتول هتك دي اوتونو وقت كي چگوري سوا د کنزل ماراينا سوا د بکواسنا بل سشي ني دداسي دداسي دداسي دداسي اغوي دداسي دداسي دداسي دقلي گيادي ټک به او پارام کینا شیخ فريدا فضل خبره مکوا قران دې زدک بل پامن شو توم پامن شوي ددغه یاد 11 په منس کې ګورا ولا تلمزو انفسکم ام لګو په خپل نفسونو نو خپل ځان مراد نه دي دا سونستا بای بندی دا مسلمانان دی خپل خپلوان دی او بدو عیب ملگوا دانن دنیا ټول بکی مبتلا دا دی اوٹنو کی بیا خو عیب اڈو لگئی نا مرداری پیسی پو مرداری لاری بانی لگی مرداری خبری رازی او خوندوری خبری بکی نرازی تش مرداری تش مرداری تش مرداری ستامشر بسو کی چه داغا پندای غٹی نا احلیتی پکی بابا سا خو احلیت نا بیجنما احلیت داده چاگا که تقوی دا پریزگاری دا علم دے امانتداری دا خیانت نیشتے ظلم نیشتے ناغب آثار پا قوم کئی آیات تا گورا ولا تلمیزو انفساکم لا یعیب بازکم بازا دا جلالین ابن عباس ویدیو بل عیب ما بیانوائی نو د خپل نفس نومې واغسته ولا تلمزو انفسکم یعنی دا ستاسو بای بندی ده د دې باندې عیب مه لګوه د قران تعلیم سره ګل بشي او د قران تعلیم سره ګل بشي او ګل بشي ګل بشي ځان نه مو جوړوه دا انفس د سالم قران نه 24 سپاره مې د تواړولې چ خپل نفس مراد نه دی دا ویلې شي چې دغه انفس دا داسې وګڼل لکه خپل نفس دا ویلې شي اوس دلته دا آیات ترجمه آسانه شو آیات تا ګورا 105 سورۃ المائده ایمان ولو علیکم انفسکم پتا سو لازم دے بچاؤ د ہم جنس دایا تنا جمشو بچاؤ د ہم جنس ماشاء اللہ دی آیات کی راغل چیز تدے تم تاسو پہ ہدایت یائی نوچ پہ ہدایت وی اگر ہاگ سڑے چاہ بلتا وینا د ہدایت کئی نو چاہتے وینا د ہدایت اکڑلا دغ ہدایت وینا کول دا احتدا دا ہدایت قبول کو لکا بل پو دا د احتدا مانا احکام القرآن کے شیخ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ دا ڈیر لوی علماء تیر شوی دی علماء سرب محبت ساتھی د دیوبند اکابرینو کار کرے دے زن داسی ہو چا اغو دیوبند کی پاتی شیو دا غلوی خلق و شاگردانو و دی علاقو تا چرا لاغونا حمتو نشو اغونا حمتو نشو اغونا حمتو نشو طول دارو مدار پا حمت بانی دے بچاؤ دا ہم جنس مراد دے عبداللہ ابن مسعود وائی زما دے پا خدای قسمی ما دا دی آیات متعلق دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوسو کن نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تاوی ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنکر عبداللہ ابن مسعود وائی ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا دا دی آیات تپوسو کن نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنکر امر بالمعروف کوئے قرآن و سنت موافق خبرہ تقریر واز منی کوئے دے منکرنا حتی اذا رائیت شحن متا کل خلق پا دنیا پسی منڈی کی ہوا پسی منڈی کی استاد تقریر اثر پاغی نکی ہر زی رائیت اخپل رائی خلگی توینی دا سکار چی استخلاصیتنا نمومی فعلے کا نفس کا بیا پتا نشتا دے لکا قرب قیامت کی بدا سی وی تا چار کئے زان وجنی کی گنا تا خپل ڈپٹی ادا کرا فعلے کا نفس کا ودع امر العوام دا مظہری کی راجی دارنگ پٹولو تفاسیرو کشتے دع امر العوام بیا چی انشو تا خپل ڈپٹی ادا کرا بھائی اور دے زن بچ کئے اور دے زن بچ کئے رد من کر دے اکو بیا ام نمانی بیا پتا بانی سے نیشتے خوصبا کئے چیز دینے دیکھڑی نو تو مجرم شوئے تس شوئے مجرم شوئے ماشاءاللہ روایات ہو کے راضی یوتن با مسلمان شو لار بے کفر کیو رونا بے کفر کیو نو چکل داخل شو دی پزلونو کی حلاوت دی ایمان نو دعوت مورو پلار تا خپلو خپلوانو تا اوکو دی اسلام نو اغو تا دعوت چی ورک اغو حسبنا اللہ حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا د تقریرو کو د وعظو کو د پو اکڑو سرد دینا اغو حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا منگ لبستے پکمی منگ مورو پلار مندلی دی نو اللہ دا آیات راولے گا چھے اس پتا سے نشتے زما خیل سر پوشوائے اس پتا نشتے دے تا خو ڈیپٹی اکڑلا دا آیات را گئے دا آیات مطلب دا ندے چھے ترک دا امر بالمعروف ترک دا نہیں عن المنکرو کے زکا ازہت دے تم لفظ را غل دے نو دا ازہت دے تم دا مطلب دے چ امر مل معروف نہی عن المنکر اکا تا دغا عمل اکو بیا خلق نمانی نو علیکم انفسکم او زان پا خپل کار بانی ٹھینگ ساتا خپل کار بکی ابو بکر صدیق وائی تاسو دی آیات مطلب بیزایا بیانا وائی ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نواوری دا چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چھے تاسو امر بالمعروف نہی عن المنکر اکائے نو قریب دا چې کوم خلک نه مني گرفتاره کې راشي. نن امر بالمعروف نهی عن المنکر علما کوي، بار بار وایي چې دا الله قانون خدای، الله خدای دا قانون خدای، دا غد رسول قانون خدای. تاسو به ځان مرد شئ، تاسو به کامیاب شئ، لیکن نه مني. نو علما خپل ډیوټي ادا کړه چې ملکی شرعي قانون پکار دی، دا د علما ډیوټي ده. پاک ڈپٹی وہ نکلا نہ دے پہ ہدایت ہم نہ دے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ظالم چت گوری ظلم کئی داغ لاس بانے لاس کے دو داسی مکو ماشاء اللہ. اس سرد دینا اگا خلاف ورزی کئی اس پتا ستا نفس را گئے خپل کار بکئی، لیکن وینا بکئی دا پتا بانے لابودی دا صحیح تعویل پنی زمنگ ددے آیات دادے شابو بکر صدیق وائی یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ابو بکر صدیق وائی علیکم انفسکم پدی آیات بانے العمل بطاعت اللہ، عملو کا بطاعت دا اللہ، بما امرکم بیہ چی سنگا اللہ ویل دی ادا سے اکا تپاغی عملو کا، وانتہو اما انہاکم باد را شاد آغنا چی اللہ تاسو آغنا باد را ولی، لا یزرکم من ظل اذ اهتدیتم، دا مانا شوا چی تپا ہدایت شوی تا امر بالمعروف نهی عن المنکر کو، نو لا یزرکم من ظل، سڑے غلط روان دے پتا اس نشتا دے. دا علماء ہمیشہ وینا کئی پخپل تقریبون درسنو کی چی مسلمان لپاره دا اللہ قانون دے، لیکن اس پدی بانی سوک عمل نکئی. نو پرسول مکوا جنگ مکوا، تو پہ ہدایتی تا بیانو کو ازہت دے تم، تو پہ خپل کار مضبوط کلا کو لاری. لا یزر رکم من ظل، چاو نمان اللہ داغ نصیب بنی، چاو نمان اللہ داغ نصیب بنی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رد منکرات اوکو مکہ کی ہم مدینہ کی ہم زانی ہوا جے ابو جان عتبا شیبہ انمان اللہ پتہ بوجھ نشتا دے. زما خیال سر تاسو پوہ شوئے، یعنی مطلب دا دے چاچ اخفل فرض ادا کر امر بالمعروف نہ عن المنکر، نو چ فرض ادا کر اس پر دس نشتے علیکم انفسکم، اخفل زان ٹنگ ساتا ہدایت باور کئے وینا بکئے. آیات پسی اس راشا روایاتو کی راضی ناہل با مقتدہ نگرزائی، معرف کی راضی نہ اہل مقتدا دا ہلاکت دعوت تے. نن گورا دا دنیا تباہ و برباد شو سو نہ اہل دا وجنا، نہ اہل بخپل کاروبار کے نہ مقرر کئے کنے وہ بیان نہیں. یہ سڑی خود دولت تے مال دے فیکٹریانی دی کارخانی دی، نہ اہل زوی مقرر کا غار سے لان فو ختم شو، نہ اہل نزان بچ کا. نبی علیہ السلام نہ چاہتا پوچھو کہ یا رسول اللہ متى الساعة، قیامت بکل رازی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وتعوی اذا وسد الامر الى غیر حلی فانتظر الساعة، وچ کل امانت ضائع شی یا رسول اللہ امانت بسنگ ضائع کی گی ابدا سی، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ نا اہل تمام لہ اس پار لے شوا بس تباہ شو ارسو. نا اہل اہلیت دے باندھے پنڈے گٹی دی، اہلیت دیانتداری امانتداری تقوا پرہیزگاری چغستہ شے نہ خراب ہوئی او پوئی گی پہ پچل پوئی گی با عمل انسان دے. یا ایوہ الذین آمنو اے ایماندارو علیکم انفسکم، ددی غلط مانا مکوا علیکم انفسکم بچاؤ دا ہم جنس، لا یضرکم تاسل دی ضرر کیوا نچے من ضلا، من مسل دے ضلا دا غی سل دا دا فائن دے دلا یضرکم مفول بھی دا تاسو تا دی ضرر را نکی من ضلا، ازے تا دے تم کل جی تاسو پہ ہدایت یائی، تاسو پہ ہدایت یائی. ابن عباس ہوئی وبینتم ضلالتہم، تاسو د خلکو د گمراہی اظہار وکړو چې دا سلسله د گمراہی دا. نو چې کله تاوی دا سلسله د گمراهی دا نو ته په هدایت شوې نو لا یذرکم من ضل الی الله مرجوکم الله تاسو ګرځې دل دی فینبئکم الله به خبر درکې بما کنتم تعملون خلق ته دې شرک مذمت نه دی بیان کړي د بدعت مذمت ته نه دی بیان کړي د توحید سنت خبره داږي وخت ته نه در رسولې نو ته په هدایت نه ته په هدایت نه او کدا ډیپټی دې کړي دا ته په هدایت یې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چاته پوښتو کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ خپل خپلوان رونه قبیله قوم او ته دعوت ورک اغو مونږ ته داوي چې مونږ لا د خپل پلان نکته طریقه پسنده حکم سده نبی علیہ السلام وته وي چې تاسو حق ادا کړ اغو نو منو لا یذرکم من ضل لا یذرکم د آیات تفسیر شو یا ایها الذین آمنوا ایمان دارو شهادت بینکم دا شهادت بینکم دا مبتدا کا اسنانی داغی خبر کا تا چه ترکیبو که آیات بفوراً ستا پا ذهن کی رازی و الا لا شهادت بینکم سیشه ده اسنانی یعنی شهادت اسنینی دو تنه گواییو کی نیک بنده پوا دیندارا گواییو کی شیستا شو دیدی که واقعات تا بیان کم دو بودیلی صحامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سفر تا تلیو بودیل صحامی صحابو ٹولو دا اللہ قانون منلیو دانن چی صحابو تسپکی وی دا اغا خلق دے چی چا دا اللہ قانون نو منلی دا سپو پشان لچی غاپی دو دا اللہ قانون نو منلی صحابه او ائمه مجتهدین او تابعین تبع تابعین او د الله قانون منلی او اوس کته ځان وجنی یو سړی غلط روان دی اغه نه منی نو ستا ډیپټی داوا چې حکم داده اوس دې سره جنگ مکو فرزون مکو خپل سر مو ماته وا تا خپل فرض ادا کو ازه ته دې ته تا د خپل د نفس مواری سرګند کړه نو بودیل سهمی و سرد دو نصرانیان کافر پا سفر کیو پا یوزه که بودیل سهمی رضی اللہ تعالی بیمار شو اخپل سامان یو غوطه جوڑه کلا بیان چه ده پا یوزه که پت زه که یعنی پا آغا غوطه که صدا سی زهو چه آغا مخفیو پا غی که لیشو لیکو چې زما دادا سامان دی مفسرین محدثین وایي چې پاغه سامان کې یو کټوره و هغه د چاندای او پاغه ملما د سونی و دا په سنات زینو کې داسې جوړیږي وی د چاندي هغه له ملما د سونی ورکی نو هغه ډیر قیمتي و تفاسیرو کې لیکل دي چې دا قیمت 1000 درهم نو 1000 درهم سونه قیمت نن سبا جوړیږي پاغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم 2 روپے 2 درهم یو صحابي له ورکړه مالا جانور بيزرا ولا زذب کوم خیرات کوم خسته خبره ده خپل په پیسو خیرات کول خیسته خبره ده و د یتیم په پیسو خیرات چې تی خوری ازی خورما دا پا قرآن حدیث کی نشته ده پرده مال با نخیراتی که صحابی هوشیارو اغلارنو روایات مختلف تی یو که دار ازی چی بیزای راوستا پا یو درهم او اغا بل درهمی نبی علیہ السلام تا راوڑو نو مونږ ته اندازه ولګېدل چې د نبی علیه السلام په وخت کې یو بیزا په یو درهم و نو چې د کټوري قیمت 1000 شو نو 1000 بیزې شوې بس ته په پوه شوې نن سبا د 1000 بیزو قیمت ته ولګو ته په پوه شي ماشاءالله دا مې دته یو واقعیا بیان کړه. نو بودیل سهمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیست جوڑ کو پٹی یوزے کی خود چه دادا زمان سامان دے. دغا کسان دو نصرانیان دوت اے وسیعتو کو زمان دا سامان دے دا زمان کورتا بورا سوائی مدینی منوری تا دیرا خدا اغا ساور کو. دا دواړه کسان واپس راغله نصرانیان. دا سامان یې ورساو ته حواله کړ. کټورې دی نو ښکلی دی کټورې دی ښکلی دی. بابا د کافرو په قانون مزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قانون ځا دغه د صحابه ګل بشي. کافرو په قانون مزه خراب بشي. دې ته نصیحت وایي. تا دا نصیحت کو چاو من ډیره خوشو چاو نه من نو ته په هدایت شو. ازه تدیتم دا معنا ده. ازه تدیتم یعنی وبینتم زلالتهم. دا د ابن عباس تفسیر شو. سامان ورکو وینور سه سامان وینشته د قیده داغه بیماری باندې بس لګیدلی سیونه وی. دا نصرانیان لاړه. بابا د نصرانی تابیداری مکوا د الله او کا د رسول او کا د هغه د ملګرو او کا. دا شو خبره ایک دوړه دوړه دو دونی چار ماشاءالله. هغه چې لیش کتلې دی نو پای کې یو کټوره د سونی ملما دی غنشته دولاړه غنې ته پوسو کو دی کې د کټوري مسله ده. هغه انکار وکړ. البینه علی المدعی والیمین علی من انکر. مسائل دی بینه په مدعی دی او په من انکر باندې قسم دی. نو بینه خوشته دی نه اوس به هغه قسم خوري غوږ کې د خبرې ته. هغو په دروغ قسم وخوړو زه ډېره ښه ده نو چې نشته نو مونږ نور نه یو خبر. لیش کې پته ولګېدله ای مونږ نه یو خبر. نو سویل سپټ میړه نه دی دا پته لګي. څه وخت نه بعد د یو زرګر په دکان کې پته ولګېدله اقه کټوره موجود و. دغه بودیل سهمی ورسا خبر شو. لاړل نو وی پیژندل خپل شی پیژندلی کېږي لکه دا زموږ نسخه ده د کتاب مونږ یې پیژنو. نو زرګر نه تپوس وکړو دا ستا دی وی او زما دی تا چانه غسته دی. نو د نصرانیانو نوم یې واغست. زما بزرګه چرته دروغ مه وایه. دروغ ګناه دی. دروغ سړی خرابوي. دروغ څرګندېږي. سویل سپټ میړه نه دی. وی نصرانیانو خرڅ کړی دی. خبره څرګنده شوه. نصرانیانو پسې لاړل چې دی دې کې دا کټوره ملاو شو. لیش کې کټورې شته. تاسو انکار کړی دی نو هغه څه ووي. ویدانتنا ما غستیو او چونکه ما څنګه غواهان نو خبره پټه پاتې شو. نصرانیان وی مونږه غستیو تینا د بودیل سهمینا ګوره دا دروغ دی. نصرانیان دروغ جن دی. هر چا پسې مزه. الله رسول خوای قران او حدیث خوای دا امن را ولی دا خوشحالی را ولی. بابا تقریر مونږه وکړو. مرضی توڑی ہے از احتدیتم چې تا بیان وکړو ته په ہدایت شوې. مرو بالمعروف ونهو عن المنکر. خبره نبی علیہ السلام ته ورسېده بیا چې واقعا داسې وشوا. اکټورې مونږ بیا موتو او سنار زرګر څخه پروتو شی عقیدې هغه راوبلل. نو عدالت به نبی کوي. عدالت با په قران کیږي. عدالت با په حدیثو کیږي. عدالت با د شریعت د عدالت کتابونو باندې کیږي. لا غیرو د بل خبره د سره نشته ده. نبی به کوي. بیا د هغه نائب چې عالم دی هغه به کوي ځکه خبردار دی. خبردار نه دی هغه به تپوس نه کوي. نبی علیہ السلام ته خبره لاړه. نصرانان راو بلل. نو اغو وینا وکړه چې دای په موږ باندې خرڅ کړي وو. وی تاسو ښه غوان شته ځکه اوس هغه مدعی شو. نصرانیان دواړه مدعی شو. اوس بدو قسم خوري ادا مضمون دے اس دی آیتونو باندې ځان پوه کوا زبتا پدی باندې پوه کوم ان شاء الله. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو. واقع د بودیل سهمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو نصرانیانو شہادتو بینکم شہادت ستاسو شہادت دو کسانو دے زوا عدل منکم اسنانی یعنی شہادت اسنینی زوا عدل منکم خواندان دا عدل ماشاءاللہ وسی مسلمان عادل سفر سره تعلق یا حضر سره تعلق وی دی ټولو سره تعلق دی پنزا کې چې کم سړی د امر زائد مثبت ته نو هغه مدعی دی هغه بل مدعلی دی معرف کې داسې وایي شهادت ستاسو کله چې حاضر شي تاسو کې یو تن تال موت او مرګ حین الوصیت په وخت وصیت کې اسنان شہادت دو کسانو دے موت راغے پا بودیل سہمی دی دو کسانو تے وینا اکلا دا زما سامان زما کور تا اور سوئے زوا عدل منکم خواندان دا عدل ستا سنا منکم ہوئی ولا یجوز شہادت کافر علی مسلم فی شیء من الاحکام دا کافر شہادت پا مسلمان بانی روان دے پا احکامو کی الاسلام یعنو ولا یولا علیہ دے اچتے دے کز ندے کاش کی مسلمانانو دا اللہ قانون من لے وے الاسلام یعنو ولا یولا علیہ نن مسلمانانو دا اللہ قانون ان من سوا دا افسوسنا بلسن نشو بے لے زوا عدل منکم او آخرانی من غیرکم یا دو کسان من غیرکم دا اجانبنا منکم قرابت والا آخرانی من غیرکم دا اجانبنا دا مدارک التنزیل کی وائی نو غیر نمراد کافر ندے نو چن ندے نو پایات کے نسخ را نگے اسوک چی وائی منسوخ تے اغو دا وائی و اشہدو ذوی عدل منکم شہادت دے در کی خواندان دا عدل منکم دا مسلمانانونا شاہ ولی اللہ فوز الکبیر کی وائی پا قلتو سرا چی احمد ابن حنبل پا ظاہر آیات دا قسی عمل کردے مانا ادادا غیری ہی مراتنا آخرانی من اقاربکم یعنی کہ اخپل اقاربو کی نوی نو آخرانی من غیرکم ستاسو قرابت کی نی نور مسلمانان دی نو دا آخرانی من جملۃ المسلمین شو نو پایات کی نسخ را نغے اسوک چی وی نسخ را غے آخرانی من غیرکم بیا بدا منسوخ شی پدی آیات سر وشہدو ذوی عدل منکم منکم نمراد مسلمانان دی شاہ ولی اللہ سے فوز الکبیر کی وینا کئی مانا دادا او آخرانی من غیر اقاربکم کافر مراد نشو فیکونون من سائر المسلمین شاہ ولی اللہ فوز الکبیر کی وائی دایتن نسخ چلتے چلتے تا تب سناو انشاء اللہ تعالی زواد منکم گواغ پکار دے چاغا خوند عدل دے ولا يجوز شهادة كافر على مسلم في شيء من الاحكام دا مظهری کی قاضی ثناء اللہ بیانی پانی پتی دے 1225 کی دنیا نہ تل دے علامہ شامی 1252 کی دنیا نہ تل دے دی تفسیرن علی کل دی دیر خون کئی نو اخپل سلسلہ دا مطالعہ دا تصنیف دا تعلیم بل لپو کول درس و تدریس دا تر مرگ پوری ساتا ان انتم کتاسو ضربتم روان شیف الارد پزمکہ بانی فاصابت کن تاستہو رسید مصیبت دم ہوتا لکا بودیل سحیمین بیمار شو پاغبانی واقعہ دا مرگ راغلا نو نصرانینو ته وی دا زما سامان دی دا به زما کور ته ورسوي تحبسونهما دول با ایثار کئ من بعد صلات پس د مانځنا وی وقت د مازیګر مراد دی زکات چې دا د مازیګر وخت ډیر قیمتي دی نو کله دې کې ته قسم ورکې اغیلا نو به قسم نه کوي فقہ کې دا سوای چې دا سي قسم ورکا چې هغه داغو پنیز غټ غنل کېږي نو يهودي ته به سوای استاد پاغا الله قسمي چې موسی عليه السلام تورات را لېګلې دي او د موسی عليه السلام د غام صاحب په ذریعه دریای قلزم ټوکړي ټوکړي شوی دی به ویریږي دی به ویریږي نو شیخ القرآن مرحوم د پینډای مونږ ته وی چې د قسم د غیر الله نه بزان بچ کای تحبسونهما دا به وساته منی بکای پس د مانځنا مدارک کی وای بعد صلات زکوی چې دا وخت د اجتماع دی ګنا ده نو په ګنا کې سړی شرمېږي ښا د ګنې د وجه نه بده خبره ستره کوي دا الله په هر حکم کې حکمت ته کاش کې مسلمانانو د الله حکم منلې وي د نو مسلمانانو د الله حکم کچرا کې وګرځو قران حديث فقہ شريعت کتابونه هغه داسې واغستل کچرې ته وګرځو دي کې فائدہ نشته دي کې فائدہ نشته ته چې ګور ټول په فتنه کې مبتلا دي تحبسونهما دولبه ادروي پس د مانځنه یعنی په ګڼه کې لأنه وقت الاجتماع فيقسماني دوب قسم اخري بالله بالله باني رسول الله صلى الله عليه وسلم تفوسكو فسألهم البينة فلم يجدو أوسخ بيننو نو أمر وتوك أن يستخلفو بما يوزمو على أهل دينه چ دا او په دین کې غټګن لیکيږي منځ په سيج دي غنا دا غټګن لیکي دا نو قسم خور فانزل الله دا آیات راغی دا خازن کی مضمون دی خبره پورا نه دلا شیخ رحمه الله وای چې دا قسم د غیر الله نه ځان بچ کا دا وجد ربط شوا فیقسمانی بالله قسم و اخری پا اللہ بانی ان ارتبتم کتا اس شک راغی ان ارتبتم شرط تے جزا محذوف تا اعراب القرآن کی داسی وای ان ارتبتم فاحبسوهما ان ارتبتم فاحبسوهما کتا شوبر اغلا ندول قسم ورکه لا نشتری به سمنا وليقولا لا نشتری به سمنا قسم چې چاله ورکوي لکه نصرانیان وليقولا او دوړه دی وی لا نشتری مونږ بناخلو به په دې يمين ابن عباس د به زمير يمين تراجي کوي مونږ با ناخلو به په يمين سمانا پیسې سبحان الله مونږ با بده پیسې ناخلو یعنی سوترا قسم ولو كان اگر که مقسم له حوند قرابت وي كان کی زمير مقسم له تراجي دي چاله پاره قسم خوري اگر کده قرابت خوند دي نو په دین کې د قرابت خبره نه ده په دین کې د الله د قانون خبره ده ولا نكتم شهادت الله وليقولا لا نكتم شهادت الله او دی وی دا دواړه موږ بن پټو شهادت د الله ان اذن موږ بشکا په دې کې د ظالمینو نه بشو آسیمینو نه بشو ان ان کتمناه مدارک التنزیل دا سی معنی کوي ان ان کتمناه کمنګه حق پټک ازل من الاسمین موږ بد ګناګارانو نشو فین وسرا د بیل اسلام مخه ته خبره راغله چې کټوره زمنګ نشته دو داوا وکړه چا د بده صحمی وارثانو اغوی مونگ تا پتا نیشتا دے مونگ لیسا ندی را کری بیا سنار سا خبرا معلوم شوا ویدا نصرانیانو پا مونگ خرس کردے نو غلاس پیازا شوا بیا نبی علیہ السلام تا رجوع اکلا صحابو د نبی علیہ السلام ذات بابرکات ته رجوع کړه کافر ته نه د کافر قانون ته نه د نبی علیہ السلام ذات بابرکات د فیصلی بنیاد اوس غنیشته دغه حدیث شته دی اوس قران شته حدیث شته دی او مسلمان چونکه د پردی تعلیم حاصل ک نو مسلمان د خپل تعلیم د خوبای نه محروم شو د پردی تعلیم از دک پاغي کې د متاثر شو اوس دل هغه وخت دای خوخ نه دی دته د نو مسلمان وای فئن عسرا ک پتا ولګی د الا انهما استحقا اسمن چې دین نصرانیانو پزان جرم راوست استحقا ابن عباس معنا په استو جبا سره کوي استحقا تسنیه دا نصرانیان مراد دي ک پتا ولګی د چې نصرانیانو استحقا استو جبا اسمن ګنا ابن عباس دې دې کې د اسم معنا په خیانت سره کوي پتاوله کې د لاچ نصرانیانو خیانت کړو په کافر به اعتماد نه کوي کافر به اعتماد نه کوي نو د کافر په قانون څنګه اعتماد کوي ته دومره ځانې په کړې چې کم ذات د اسمانونو ازمکه یا مخلوق پیدا کړ دې او تعالی عقل را کړ دې داسې عقل چې مجنون څنګه نشته موبایل جوړای موټر ټریکټر سکوټر جوړای تراره خيږي اسمانونو باندې اجازه لوزای څنګه طریقه دی جوړه کړدا د تعالی الله عقل را کړدې ته په دې نه پويږي چې دا هغه الله قانون اومنه چې چا تعالی عقل را کړدې اوس دا چې دین از دکین دغه په دماغو کې سکینی چې دین نه دې از دکړې دغه دماغو کې نکینی فین او سرا ک پته لګی دا اعلی پدې انهما دا نصرانیان یعنی په توری مثال استحق اسمن هغه مستحق د ګنا شو اسمن ابن عباس معنا په خیانت سره کوي دا آیات چراغه قام رجلان من اولیاء سهمی دا مظهری راضی بخاری کی عمر راضی دا آیات چراغه نو قام رجلان من اولیاء سهمی دا آغا سهمی چو وفات شو دا آغا پا قرابت والاو که دوتن را پورت شو فحلفا اغو قسم و خورو اوز دعوه دا چا شوا کلچه پتهولا گیدل اغلاس پیاز شوا سنار زرگر ویناو کرا چه نصرانیانو پا ما دا کٹوره خرس کرده ده نو کٹوره ده سهمی او خود کنا تاوی مونیو خبر اوز دا سوای وی مونږ څه کسان نه وی چې مونږ څه غواهان نو چې فلان کې غوا دے چې دا سهمی په مونږ نصرانیانو باندې دا خرڅ کړ دی نو غواهان خو نه نو خیانت سرګند شو خبره مخامخ شو دا یاد راغې نو اوس چې دی اگر دغه چې دی نصرانیان مدعی شو دې ته دعوا درجولین وایي دی قبایل نو فیصله را غلی و مونږ جدا کیناستو زه عجیب رهوم او پاغه باندې مونږه جدا تحقیق وکړو چې داوا د رجولینو قانون داده دا غو داوا د دوی شو مخکې د سهمی د وراثت والا هو داوا او قسم خو خلاص کړ اوس هغه داوا د دی وکړه چې په مونږ باندې غ سهمی دا خرڅ کړي دی کټوره نو چې هغه مدعی شو نو هغه غوان پیش کوي غوان به کوم راوړي دا یاد راغې قامر جولان من اولیاء سهمی اوس به دو قسم خوري څوک به قسم خوري د سهمی رضی الله تعالی عنہ ورثه هغه به قسم خوري البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر نو مخکې هغه له قسم نصرانیان الله د دو دعوا وا نو دوسره غوان نشته هغه به قسم خوري اوس داغو داوا شو چې په موږ خرڅ کړی دی نه اوس خد خرڅول او داغستو خریدارای غواهان نو اولیاء د سهمی به راپورته شي نو دی به قسم خوري قسم ته شهادت وي خطا نشي خطا نشي آیات تفسیر کې خطا نشي دا یاد راغه قام رجلان من اولیاء سهمی فحلفا دا بخاری کې راځي هر تفسیر کې شته دی که پته ولګي دا پدې چې انهما د نصرانیان بطوري مثال قران کې نصرانیان ذکر نشته بطوري مثال انهما استحقا استحقا استوجبا او خیانت وکړه اسمن خیانت فآخران یقومان مقامهما فآخران فشاهدان آخران دو گواهان نور دغه قسم ته یعنی شهادت وی خطا نشي گواہی لپاره څوک نشته دی مدعی له هغه دی کدا دی گواهان نشته فآخران مداري کوئی شاهدان آخران یقومانی او بدریگی مقامهما پما پزیداغو مقامهما نمراد نصرانیان دیزگاغو دروغو بی من اللذین من طرف اللذین دا طرف دا غچانا استحقا علیهم استحقا علیهم الخیانا استحقا علیهم الخیانا داغو کار کی خیانت کرده اول اول یعنی آخرانی اولیانی داسی بوئی آخرانی اولیانی اولیانی للمیتی ناغ داغ قرابت شو فیقسمانی باللہ داغ قسم تا شہادت ہوئی دوالا دی قسم اخری لکا اس دا دا سہمی قرابت والا مدعلی شو او نصرانیان مدعیان شو دعوی اکلا چی پا منگی خرس کرے دے نو اوس خا گواهان خو نشته دی نو د سهمی ورثه با یعنی قسم خوری اگر قسم ته شهادت وی اطلاق کیدای شي خامتا نشي فیقسمان هی دا دواړه به قسم خوری په الله ل شهادتنا دا قسم په الله دا جو شهادت شو یعنی ل شهادتنا زمون شهادت شهادت حدوث خو نشته شهادت ستو وی خازن کی وای مدارک کی وای یعنی ایماننا حق واصدق من ایمانهما دا خازن کی راضی مدارک کی راضی هر تفسیر کیشته لشهادتنا یعنی ایماننا زمنگا قسمنا دا قسم خور گویا دا قسم شهادت شو احق دا دی لایق ده شهادت د نصرانیاننا و ما تدینا عبارت کی اندماج دی وليقولا ما تدينا ده بدا سلا گئے وليقولا ده جانب ده سهامینا وليقولا ما تدينا ما تدينا في ايماننا خازن کی داسی ہوئی ما تدينا في ايماننا وليقولا ده ابن عباس تفسیر شو دوار دی ہوئی ده جانب ده سهامینا کمنګا دروغ وی نومنګ بد ظالمانو نشو لشهادتنا یعنی ایماننا احق واصدق من ایمانهما د نصرانیانو نا پدې تاسو ته نقطه بیانو یعنی په شهادت باندې د یمین اطلاق او په یمین باندې د شهادت اطلاق دا توسو دا اغا شهادت دلته چې راځي هغه شهادت د دوو کسانو مراد نه دی دغه ایمانو ته شهادت وي نو هر کله چې دا خبره شو چې په ایمانو د شهادت اطلاق راغې نو اشکال ختم شو دا انعام الباری کی وایي ماشاءالله یعنی بیان حلفی مراد دی شاه عبدالقادر وی رحمه الله بیان حلفی شاه عبدالقادر وی بیان حلفی بانے اطلاق دے شہادت رازی ماشاءاللہ وی تیر شو زمانوں کے یعنی پا کسرت سردہ چی شویدہ چی پا شہادت بانے دے یمین اطلاق او پا یمین بانے دے شہادت اطلاق پا طریقے دے تبادل توسو اشتے دی وجنا لشہادتنا نا تا تا شوبہ بن رازی چی دا ہو ایمان دی او شہادت و تاوی دا اطلاق دا ایمان پا شہادت دا شہادت پا ایمان یعنی بیان حلفی مراد دے شاہ عبدالقادر سے بوی دا دی کس مشکلات ہو ما دا غی اشاری تاستاو کری ساش سمجھ کرا لی شہادت دلتا دا سر نیشتا دے نہ دی جانب نشتے نہ آغان نشتے لشہادتنا احقو یعنی ایماننا احقو واصدقو من ایمانهما من شہادتهما من ایمانهما لکا پا ایمانو دا شہادت اطلاق راغے دا آیات الجن چو اغا انشاءاللہ ختم شو. وما اعتدینا ابن عباس وی ولیقولا ما اعتدینا فی ایماننا ما اعتدینا فی ایماننا منگا دا یمین قسم چکو دیتاوم شادت و انا ایزل من الظالمین دا یو واقعہ و استاسو سمجھ کے راغلا ذالک دا خبر ادنا احرا دا خبر ادنا اجدر دا نو احرا اجدر دوڑمانی ابن عباس سیب کلی دی دا طریقہ چتا تھے بیان کلا دا ادنا دا احرا دا اجدر دا ان یأتو رات لبو کئی یأتو جمع ویلا نصرانیان بطوری مثال ما پیش کلی دی ذالک ادنا احرا و اجدر ان یأتو نصرانیان مثلا ابن عباس وی نصرانیان یعنی مثلا ان یأتو بشہادت دو برات لگی پا شہادت سر علی وجہ آپ اخپل طریقہ ابن عباس مانا کئی کما کانت سنگ چھوا دو غلط نوئی زکا پو بشی چی زمو مقابلہ کی بداغو شہادت کی گی یعنی قسم بخوری پا قسم دی شہادت اطلاقو کو زن خطا نکی ذالک ادنا ان یأتو دا دیر لائی خبر دارات لبکی دغ نصرانیان بطوری مثال کہ دغا سے دبل چا واقعہ پہ خشو بے شہادت یعنی پہ یمین کی علا وجہ ہا پہ یمین دا شہادت شہادت بانی دا یمین اطلاق یعنی بیان حلفی دیتا شہادت ہوئے شہادت نہ دے گھر تشتے نہ گھر تشتے علا وجہ ہا کما کانت سمت لب کما حملوها بلا خیانت سنگا دو دا اغا صاحب سہمی د مرگ وخت کی سنگا وری دلیو دے با اقشان لکار کئی ولی دد شہادت کا رد شو دد یمین رد شو نو اغبل جانب نہ یمین کی گی لکوش و تاوا وری دلا نہ دے بھیری گی دا بطوری مثال نصرانان مونگ پیش کہو دا آغا نباند اسا پوری کپا کروڑا واقعات پیخ شوی دے ٹول لشامل شو او یا خافو دو بو یری گیان تو رد ایمانون چه رد بچی زمانگا ایمان تو رد ایمانون یعنی تو رد ایمانو هما داد ابن عباس تفسیر شو رد بچی قسمونا داغو بعد ایمانهم پس دا قسمونا دادی بل جانبنا بعد ایمانهم دادو یمین رد شو پس دا یمین دا بدیل سہمی دا ورساونا اگر یمین بانے دو شہادت اطلاق راغے فلا یکتمون شہادتا یعنی کم یمین پاگی سردے شہادت ورکی دا برد کی گینا چی بھائی من غلط ہوئے لنو التباغون قسمون اخری نظم قسم برد شیشے باغو تملاو شی فلا یکتمون شہادتا دا دی ابن عباس تفسیر شو واتقوا اللہ ویرے گید اللہ نا پا خیانت کے دا مدارک مانا کردہ یا وَتَّقُ اللَّهَ وَيَرِقِ دَا لَنَا فَيَمِينِ كَاذِبَا كِي دا مانا مدارک کردہ یمینِ كَاذِبَا دنیا دا دروغ نڈکا دا خدای دی تعالی وَتَّقُ اللَّهَ وَيَرِقِ دَا لَنَا وَاسْمَعُو وَاسْمَعُوِ دیل پارا ہوئی چی او سڑے امری اگر دخلینا سا خبر او باسی سوئی نو اسمعو اگر تخو وکی دائی دا اللہ پا قانون سرا پا ملک امن رازی اللہ او دا غد رسول پا قانون سرا ملک امن رازی اللہ کائنات پیدا کرے دے امن با ولی نرازی اللہ تعالی عقل سوچ فکر را کر دے موبائل نا دے سجو کو پٹول دنیا خبری رسی دادا اللہ قانون ستاق وقتا ولی نرسی خبر دادا نصد بار بار دے تذکرہ کو اما چی دے تا متاثرینی تربیلہ وی چی دے چاہ تعلیم دے حاصل که نو تب دا آغا قبلین گرزی وی استاد جی راغے استاد جی راغے وَتَّقُ اللَّهَ وَيَرِقَدَ اللَّنَا پَخِيَانَتْكِ وَتَّقُ اللَّهَ وَيَرِقَدَ اللَّنَا پَيَمِينِ كَاذِبَكِ دروغ قسمون مخرا نن سونا فیصلی کی گی پای کې نه قران دی نه حدیث دی نه کتابونه د شریعت دی ځان لاس جو کړ دی پاغه پسې روان دوان دی مخلوق تباہ و برباد شو والله لا يهدي القوم الفاسقين الله هدایت نه کې قوم فاسقانو تا فاسق نه فرمانه د دروغ قسمونه خوري د دروغ خبرې کوي پردیش ځان ته کوي د کلی ګیادی توجه سره واوره ګل بشي یوم یجمع الله الرسل دا یوم منسوب دی دا یوم منسوب دی دا د چا لپاره ظرف دی چې موږ پی پوه شو دا چلتے چلتے ز لہوا معنی بیانوما دا دل پارا چې د تفسیر سلسله کې اسانتیا راځي نو یوما د چا سره ولګي وای د دې عامل محذوف ته احذروا یوم یجمع الله الرسل د دې ما قبل سره مناسبت دا دی چلته به هم ته شهادت کوي د دروغ شهادتونو کې د دروغ قسمونو نه ځان بچ کا یوم احذروا یوم او یری گدا غرزنا دلته خو دروغ او اخلاص شو الته بس کای یوم احذروا یوم یجمع الله الرسل دا مظهری کی وای یا یوم د وتقوا الله سره ولګوا تیر شو واتقوا الله يوم يجمع الله الرسل يا دا يوم دو واسمعوا سروا لقوا واسمعوا يوم يجمع الله الرسل واسمعوا يوم يجمع الله الرسل كخفكي جنان لا يهدي سروا لقوا لا يهدي القوم الفاسقين كلا يوم يجمع الله الرسل دا مظهری کی دا پدی طریقی بیان کړ دی پیسې د لاس تراغلی نو کتاب وټان قیمتي واغستل نو منه نه دا شال دی قیمتي واغستل منه نه دا خدا یو سوره زیبی بیا بنئ نو تفسیر مظهری د قاضی سنا والله پانی پتی دا شاګرد رشید د شاه ولی الله دی علماء جانشین د انبیاو دی او دروغ جننا فرادیان نا شرکیان نا بدتیان نا رسمیان رواجیان نا علماء دا روح روان دی د سالمی دنیا مفتی شفیع صاحب معارف کی وی چه سو پور علم علماء دینی مدرسی خانقاون مرکزون یعنی دی دین زیون وی نو داس مانونه بنار تا ویږي سمره اهم ترين خبره ده د ذهن کې ولې نه کینی د هغه چانه تعلیم حاصل ک چې هغه غریب اس نه نو خبر لکه دلته د گواہی مسله راغله دې طرف نه هغه طرف نه چا سووي نو پروز د قیامت باندې رسولان جمع کړي داغون غټ په کائنات کې اسوک نشته هل ته هم د دروغ کاتبا نه چلیږي یوم احذروا یوم یا واتقوا الله یوم واسمعوا یوم لا يهدي القوم الفاسقين یوم يجمع الله الرسل چې کله الله رسولان جمع کې غونه تفوس کوي نو الته دروغ نه چلیږي ویریگا دا غرزنا چا اللہ برسولان جمع کی فیقولو اللہ بووی مازا اوجبتم تاستوا دومتنا سجواب ملاو نو اللہ تا خو پتا دا خدا شہادت تے دا اللہ پا دلبار کی عدالت تے نو پا دنیا کی دا مسلمان عدالت بہا گئی چلتا قرآن پروتی احادیث پراتی او بهترین علما ناستی های خدایا سوشو آب بیتی کیا ہوا فیقولو اللہ بووی اے پیغمبرانو مازا اوجبتم تاسو چې دعوت د ایمان دو ته ورکړ تاسو ته دو څه جواب درکړی و؟ مدارک کې وایي ماذا اجبتم حين دعوتهم الى الايمان، تاسو دعوت د ایمان دو ته ورکړ اې زما رسولانو د خلکو تاسو ته څه جواب درکړ؟ قالوا لا علم لنا. احوال د قیامت په صیغه د ماضی بار بار مې اوه طالب اوس راځي نو ظاهر حال نه خلاف تا چې د مستقبل خبره په مستقبل صیغه سره پکار ده، په ماضی نه ده پکار، ځکه چې ماضی تیر شوی ده، دا واقعا خو د قیامت تا هغه مستقبل دی، نو په صیغه د ماضی ولې راوړو؟ ظاهر حال نه خلاف ته مقتضا د حال سره برابر دی، مقتضا د حال سره داسې برابر دی چې د الله په دلبار کې مستقبل او ماضی یو شی دی. دې ته کمال تحقق وای، فن د معنی به زده کړي. ما لویه زمانه لولول دي، معنی نحوه لویه زمانه، لویه زمانه. لکه دا بادشاهي ده، اته په اوړ چې بادشاه شوي که نه، بادشاهي نه ده. که ته ما سره سودا کوې چې دا ته واخله هغه مال را، زه تیار نه یم. دې ته حلولي سوریانی وایي. زه اوس دې وخت کې داسې کمزور یم، زه خوځېدی نه شم، لیکن قرآن درس کوم. پرون ما باندې سخت بوج و، بوجی نو بیا هغه خبره لسو ته زه برس وایم نه کېږي بیا، او ډیپټي خپله نه پرېږدم. الله اکبر. ما باندې یو ځل غالباً هغې نه بعد به 45 سال کېږي، 45 نه به زیاتې، ملا باندې درد شو، تیر بیر شو، به رق نه شم کولی، بریخ وخیږي، بیا رق نه شي کولی. او زه دورې لازم شروع کوم، لکه دلته ما شروع وکړه نو ما پس طریقې په ناستې دوه رکاته وکړه. هغه دوه رکاتونه پس ته ما وی، یا الله، زما استادانو ما ته ویل دي چې دوره د تفسیر به نه پرېږدي، زه پښتون یم، زه پښتون یم، پښتونه خپله خبره نه پرېږدي، زه پښتون یم، ناړامه یم، لکه نه پرېږدم، دې ته ناړامه وایي، پرېږدم نه. الله مانه دا تکلیف لري کا، تا به وي لکه غوټه پرانستی شو، تکلیف لري شو. دا دې ته عجایب وایي. بیا تقریبا د نن نه یو دولس دیارلس کاله مخکې کوز چت کې مونږ ناست وو، ملنګ اوس وفات شوی دی، ما سره ناست دی، قرآن پاک یې لاس کې نیولی دی، او زمونږ د دې یوسف شاه باجی پلار ډېر ماینو ما باندې، هغه به هم قرآن داسې نیولی و همیشه، حالانکه هغه عمر سلو کال نه اوختی و. سبحان الله. ناڅاپه ما مرای کې تکلیف شو، داسې تکلیف شو چې اوس ژبه خبرې نه کوي، رنگ فک شو، تک زیړ شو. ملنګ ناستو ما ته وکتل، کیفیت بدل شو، ولې تا باندې څه وشو؟ بس زما زړه کې راغله، الله زه خپل درس نه پرېږدم، پښتون یم، پښتون دې وپېژنده، پښتون یم، پښتون ناړامه نیسي خپله، درس نه پرېږدم. یو دم هغه مرای نه تکلیف لري شو، خبره د منټونو وه، هغه چې بیا وکتل زما چهره برابر شوه، ویدا ولې مې مرای کې تکلیف راغی. ما ته که څوک ووایي دا ملک ټول ستا شو، ته خپله ډیوټي پرېږده، زه دې ته تیار نه یم، زه دې ته تیار. دې ته وایي صحیح لار، یوم یجمع الله الرسل، او یریگا دا غرزنا چ اللہ برسولان را جمع کی، فیقولو اللہ پاک بوائی ماذا وجبتم، تاسو تا دی امتیانو سجواب را کرے ہو، حین دعوتهم الیل ایمان، تاسو چی دعوت دا ایمان دو تورک نو تاسو تا سجواب را کرے ہو، نو انبیاؤ دعوت دا ایمان ورکڑے دے، حق پرست عالم حق پرستی دادا چې دې به دعوت ال ایمان کوي، دعوت د ایمان دعوت وکړه، چا ونه منله. نو مخکې آیات کې تیر شو، آیات سو علیکم انفسکم تا ڈپٹی وکړه عزت تدے تم پدی دلیل شو قالو احوال د قیامت پسې د ماضی ظاهر حال نه خلاف تا د مستقبل لپاره مستقبل صیغه پکار دا د ماضی هغه سره تعلق نشته لیکن دې کې کمال تحقق ته لکه پرونه راستي را شو تاسو قتل هغه دی او قتل نو د بلې ورځې تا ته پته نشته دی لیکن د الله بدل بار کې مستقبل پشان د ماضی وکی دا قاضی طالب اوس دا خبر خپ مزی راضی قالو لا علم لنا من تا علم نشت دے اس خبر دادا چې انبیاء ته خو علم شته نبی علیہ السلام ته پتا وا چې ابو جہل عتبہ شیبہ ابو لہب نه منلی فلان فلان نه منلی ابو بکر عمر عثمان و علی دی صحابه منلی دا نو چې منلی دا هغه نه منلی دا علم خو یقیني دی نو انبیاء څنګه وی لا علم لنا دا محل د سوال شو د دې جواب قاضی ثناء الله پانی پتی مظهری کې کړی دی لا علم لنا بوجل حکمت عن سوالک الله ته په کوم حکمت تپوس مونږ نه کوي دا حکمت نه مونږ لا علم یو معلومه دا شوا چې انبیاء عالم الغیب حاضر ناظر ندی اس پوه شوی پی بلا مانا مدارک کئی لا علم لنا بی اخلاص قومنا یعنی مطلب د نفی تعلق د اخلاص سره دی لا علم لنا بی اخلاص قومنا مونږ ته علم نشته په اخلاص د قوم زمونږا دلیل څه دی انک انت علام الغیوب انك انت علام الغيوب دا مدارک کی راضی یو بل خبر او کا گلا اغه دادا معرف کی نور تفاسیر او کشته دے نحن نحکم بالظواهر من ظاهر فیصله کو چې دا مسلمان دے سپت لگی کې دې چې د بوس مسلمانی الله ته پتشته نحن نحکم بالظواهر والله متولی السرائر من ظاهر فیصله کو الله متولی درازونو دے نو عبد الله ابن ابی ابن سلول ابن برغنده ظاهر کې منلی وا من حکم ظاهر کو والله متولی السرائر الله متولی درازونو دے او کما قال علیہ الصلات والسلام نو د نفی او د اثبات محل غیر غیری لا علم لنا بوجه الحکمت ان سوالک ستا کم حکمت ته د سوال مقتدا غی پته نشته د نفی د سو شوا د خپل علم شوا لا علم لنا باخلاص قومنا مقت علم نشته په اخلاص د قوم زمنګا لا علم لنا په اخلاص د قوم دلیل صد انک انت علام الغیوب پیغمبران سبق بیان چې علام الغیوب یو الله دی بل چاته نسبت د غیب کولو دا جرم دی دا د الله صفت ته پیرانی پیر رحمه الله شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله دا کتابونه دی زی ګورما نو مرآت الحقیقت کی وای چې بغیر د الله نه بل چاله غیب ثابتولو دا الله لا شریک پیدا کول دي ځکه دا صفت دا هغه دی تا بل شریک داستان نه پوی دا لا علم لنا مونږ ته علم نشته دی به باطن ما عجب به اممنا دا قرطبی کی راځي مونږ ته علم نشته به باطن ما عجب به اممنا زمنګ ماتيانو چې مونږ لا کوم جواب را کړی دی دا غو په باطن مونږ ته علم نشته دا نفی د علم غیب شو به باطن ما عجب به اممنا یا داسو ویا قالو انبیاء بوی التا لا علم لنا بما احدثوا بعدنا مونږ ته علم نشته چې زمونږ امتیانو زمونږ نه بعد کوم احداث په دین کې کړ دې شرکونه بدعتونه راوستي دي مونږ ته پته نشته لا علم لنا منگ تا علم نشتے دلیل سے دے کن تا انتر رقیب علیہم رسو حیات کی را روان دے کن تا انتر رقیب علیہم دا مدارک کی رز دارنگے ہوا یا لا علم لنا یعنی لا علم لنا الا ان علمتنا منگ تا علم نشتے مگر آغا چی تا منگ تا تعلیم را کی دا غید جواب ماشاءاللہ لا علم لنا په وخت د حیات زمون کې چې کوم منل دا غ منل دا ولا نعلم ما كان منهم بعد وفاتنا بیا چې دنیا نه موږ لاړو نو موږ ته دا غو پته نشته لکه بخاری کې حدیث راځي څنګه حدیث راځي ټول ذخیره حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې په حوض کوثر ولاړم فرشتی با پا دکو دکو سا کسان جہنم تا غرزائی حدیثو کی رازی زبا پنخاو پی جانما پنخا پی جاندلے کی گی نو زباوئے میں فرشتو دا جہنم تا والے بی آئے نو فرشتی با وائی انکا لا تدری ما احدثو بادکا تا تا پتہ نشتے چستا پا دین کی دوسرے احداث کردے احداث بدت تا وئی دا شرک لهم شامل دے مولانا ادریس رحمہ اللہ با منتوی چ بدعت د شرک لار ده دا ضرور زی زی شرک تر واندی شي شرک تر ورو واندی شي بدعت داغي سوره ده لار ده چلتے چلتے د قبر پرس لګیا دي شرک کای کنه کای نظر نیاز د غیر الله توافنا سجدی دا کای کنه دا د شرک لاری دي دا اول د بدعت نه شروع کیږي نو بدعت ته د ګنا نه وای دی بدعت ته نیکی وای نو چلتے چلتے داسی جوڑ شی نبی علیہ السلام وای زما په حوض کوثر ولاړم فرشتي بس کسان جهنم ته بده کو بیای نو زما په نشان او پی جنم زما د زما امتی دی نو ما ته وای انک لا تدری ما احدثو بعدک احداث بدعت ته وای بدعت شرک لوم شامل دی دا به موږ ته مولانا ادریس کاندیلې وی دغه د بخاری حدیث دغه ته چې اور رسید نو څنګه ما وای دغه سی هغه وای اگر توحید سنت کے ڈیر کلک ہو شرکیات بدعات ددی بے قلق ہم کولا منگ اول دا خبر یقین اور دلی لا علم لنا بی اخلاص قومنا دلیل صدے انکا انت علام الغیوب دا مدارک کی وئی لا علم لنا بی وجہ الحکمت عن سوالکا دا مظہری کی وئی لا علم لنا ما عجاب به اممنا بباطن ما عجاب به اممنا زمنگو متونو پخیٹا کسو اندرون پٹ اللہ منگتا داغی علم نشتے نفی دل میں غیب واضح اکرا یادا سی ہوا یا بی ما احدثو بعدنا نو نبی علیہ السلام با ہوای فرشتو تا چاہو وی تا تا پتہ نشتے استان بعد دوستا پا دین کی سس دن نکڑی دی نن دا امت گورا زمارو را دنبی علیہ السلام پا دین کی لوی دنیا دن نکڑی دا زان تا با مسلمان وائی لیکن دا اللہ دا رسول قانون قائدہ احکامات دیتا تیار ندے دا سرگن دا خبر دا دارنگی شرک بداد کی چاہتا دی دا طول امتیان دی دنبی علیہ السلام نو وینا باوشی بے باطن میں آجاب بی ہوں ممنا یا بما احدثوا بعدنا دلیل صدق کن تانتر رقیب علیہم دے عیسیٰ علیہ السلام نو نبی علیہ السلام وی فاقولو زبا ہوئیم سنگا عیسیٰ علیہ السلام بوئی دانن مضمون را روان دے پس صورت نساء کی مخی تیر شو دا بخاری حوالہ میں درکلا چی نبی علیہ السلام عبداللہ تاوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقرا علیہ تا قرآن ما تا واو روان لکن نن سبا او رہی کنا دیتا دورا ہوئی دا چلول دورا نا دا خلق خطا شوئے دے دا دورا دا نبی علیہ السلام تبا جبرائیل قرآن او رہو جبرائیل با نبی علیہ السلام تا او رہو مرض الوفات چراغے پا دقا کال نبی علیہ السلام دو زل واوری دا واو رہو دا نخشو دا دے چی ازم مشردت لو دے او پوشوی کنا ایک دون دون دو دونی چار ماشاءاللہ نو عبداللہ ابن مسعود وی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زی تا تواورو ما کتی ما تواورو علیکا انزلا بخاری کی رہ دیتا تا بانی دادل شوی دے نو نبی علیہ السلام یې زه خوشحالی گما لکه پلار امور خوشحالی کی چې ما بچی قران یاد کړی دی غي وی غي وی ماشاءالله چې دا یو وی نو ما سورته نساء شروع کړه نو ما صالح آیاتونه پورا کړه فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید دته چې زرا اوره سیدما نو ما ته یا عبد الله علی رسلک فدمشا نو ما د حضرت سترګو ته وکتل جړلې جڑا بن کئی نن مسلمان دے خدای قانون نہ منی جڑا بن کئی مسلمان دے خدای رسول خبر نہ منی مسلمان دے نو عبداللہ ابن ابی بن سلول مسلمان وہ نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صبح غویم چے عیسی علیہ السلام بوائی ادا نن دے عیسی علیہ السلام تذکرہ اس شروع دا یعنی مونږ ته پته نشته دی مگر هغه چې ته مونږ ته د هغې الو وایې ولا نعلم ما کان منهم بعد وفاتنا زمونږ د وفات نه پس ته چې هغو څه کړ دي مونږ ته پته نشته څوک چې وایي نبی علیه السلام عالم الغیب حاضر ناظر دی او دا زوته مونږ سره روان دی دا خلک خراب شوی دی خطا شوی دی خراب شوی دی خطا شوی دی تب بیان کئے انشاءاللہ ڈیر بسمشی دا مضمون تفسیری کبیر مظہری دی کشتا دے تائید تاو گورا 117 نمبر آیات 117 نمبر آیات ددغ سورت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بوئی ماغوت نو ویلی مگر آغا چی تا ما تا ویلو ان اعبد اللہ ربی و ربکم زپاغو خبرو ما شہید بالبلاغ ما دمتو فیم فلما توفیتنی کلدی چی ببرا بوتلم اللہ تا خبرداری نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوئی دق الفاظ با زوئے ما دق الفاظ با دا بخاری کی رازی غیب بسابتا و بلچالا غیب اللہ لسابت کا للہ غیب السماوات خاص اللہ لرا نہ تا لرا نہ مل بلچا لرا پوشوے کا پوہ نشوائے پدے زان پوہ کا انکا انتا علام الغیوب اہل بدت جواب ہو رکی دمار تقریروں کو کافی پدے اہل بدت جواب ہو رکی دے خبرو چاگو لا علم لنا وائی نو اهل بدت د دې جواب ورکي چې دا د غبرهټ د وجه نه وي د سوجه نه وي دا الفاظ چې ویل علم لنا دا د غبرهټ د وجه نه وي اغو دا سی وای نو تایید 117 آیات را روان دي بیان میک اد سورت یونس 29 نمبر آیات فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین نو پدرگاونو چی خلق سلی گیا دی خرافات کئی دا نیکان بندگان پاگا قیامت کی بس ہوئی اللہ تگوائی منگ دو دی کارون ننیو خبر تسنگوائی پتہ لگی اوستا تقریر دے منگ با قرآن بیان اوستا تقریر ختم شد مزنا اہل بدت جواب اور کئی گھبراہٹ مثلا رواڑوا سورت انبیاء سورت انبیاء سورت انبیاء آیت نمبر آخری سر گورا تا تبخکاری گی 103 لا يحزنهم الفزع الاكبر نبغم جن کئی دولا گبراہٹ لوئے پتہ لگے نا لا يحزنهم الفزع الاكبر اہل بدت وئی پیغمبران چی وئی لا علم لنا داد گبراہٹ دو وجہ نہ وئی بابا تفسیر برائے مکوا جگاڑ بگاڑ مکوا خدا نہ یارو کا قبر لبزی آخرت لبزی ان نسد قیون جی داستاد نجات کنجی او منجی دا گور آیات تا لا يحزنهم الفزع الاكبر. دا دا چا پا حق کی وئی؟ ان الذين سبقت لهم الحسنى اولئك انها مبعدون. دا اللہ نے کان انبیاء پا کی سری فرشتی دا بدا غازاب ندیر لری آواز دک براہت بناوری وهم فی مشتعت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر. دول بنغم جن کئی گبراہت لوئی. دا قرآن نا صاف معلوم شوا تد گبراہت خبر کئے لا يحزنهم الفزع الاکبر. اگا گبراہت بدول نغم جن کئی نو تا چوی گبراہٹ دو وجہ نوائی گبراہٹ با دا نور وی دا انبیاء گبراہٹ نیشتا دے. دا سورت نمل رواڑوا نمل نواسی نمبر آیات کی خکاری گی سورہ نمل 20 سپارہ 89 من جاء بالحسنۃ چاچرات له وکړه په کلمې د توحید حسنا کامل درجه کلمه د توحید حسنا هر نه کایته وي خدای ته درجه کامل مراد ده. حواله د جلالین حواله د مدارک چې حسنین مراد کلمه د توحید ده دا. دارنګه حسنین مراد کلمه د توحید معلم تنزیل وای خازن وای ابو سعود وای ابن عباس وای روح المانی هم وای جواهر القران هم وای چا چراتو کو په حسنی فلو خیر منها دول پر غره والده یواز انبیاء نه وهم من فزع یومئذ امنون هم مبتدا دا امنون خبر ده وهم من فزع یومئذ امنون دو گبراہٹ دغه رزنا په امنی تا د گبراہٹ خبرو کاغستا تقریرو ما د قران ایتونه رواخ کل د زما تقریر شو اوس پوه شو کنه دا بداسی از د کای بیا بدام مخلوق ته رسای. البته یو خبره کوله شما ابن کثیر کې د ابن عباس په حواله سره د گبراہٹ خبره کړې ده مظهری کې همشته لیکن دا ستا داوا چې علم غیب ثابته دا داوا په کروڑونو دلایلو باطل ده. یو الله عالم الغیب حاضر ناظر دی هر خبرې ته به غور کوي. په هغه ورځ باندې چې الله به رسولان جمع کړي فیقولو به وایي ماذا اجبتم تاسو ته څه جواب ملاو شو مداری کیوئی چه تاسو دعوت دی ایمان ورک او بو یغو لا علم لنا منگتا علم نیشتے انکا انتا علام الغیوب. دا نور با وقفاو کو زم ستڑے شما ماشاءاللہ دعاو کئی دا بیماری پا دی دنیا خورا شوی دا اللہ تیل رکولے شی تیرا وستے شی الله استان فضل رحم غواړو. یا الله په دې ملک خپل د آئین د قران سنت لپاره اسباب جوړ کا. یا الله چاته څه تکلیفي بیماری هغه خکا چا باندې قرض پریشانی هغه خکا په قرض پریشانی لری کا. یا الله دې مدارسو انتظام ته وکا دې دوو میاشتو کې مدارسو لا خلق زی راضی گرزی سچندو موکی نو مونگا غینا محروم شو مونگا غینا محروم شو. اللہ استاد البار دو محروم کیا دو ندے علماء اولا توفیق ورکا بزرگان اللہ استاد دین خدمتو کی پس اچھا بانے اللہ رحم و کرم و کامیر بانی و کچاد دعا درخواست کردے اللہ ٹول حاجتنا پورا کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.